Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin. Godmorgen og velkommen til 24/7 morgen. Jeg sender her alene i studiet de næste tre timer med en masse gode historier. Og så er der også bare sket det i går aftes, ja, cirka klokken 22.15, at der var et højt brag i København ved Nordhavn station, og at facaden på Skattestyrelsens bygning er voldsomt beskadiget. Skatteminister Morten Bødskov, han har reageret i det på et opslag på Twitter, og han skriver: forfærdelige scener på Østerbro ved Skattestyrelsen. Vi afventer politiets nærmere undersøgelser. Jeg kan sige, at der er ikke kommet nogen mennesker til skade, men der er mange øjenvidner, der er ude i medierne her til morgen og har været det i går aftes, og sige, at det var et usandsynligt højt brag, det her. Alle biler, spilalarmer gik i gang også. Klokken kvart i to i nat, der oplyser vagtchefen fra politiet, at politiet endnu ikke kan bekræfte, om det er en eksplosion, der har forårsaget braget. Men altså, jeg siger ikke for meget, synes jeg, når man ser billederne derfra, der ligner det i hvert fald en eksplosion. Vi bliver nok klogere i løbet af morgenen på den her begivenhed, og vi skal nok også vende tilbage til det her. Så er der en historie, der har kørt lidt hen over sommeren, og det er jo, at et flertal i Folketinget vil gøre det muligt, også for børn og unge under 18 år, at skifte juridisk køn. Det vil altså sige, at man skifter de sidste cifre i en CPR-nummer ud. Og jeg får besøg af kulturoverfører for Konservativ Ungdom. Han hedder Christian Holst Vigilius, og han siger, altså han er imod det her, han skriver i et indlæg i Kristeligt Dagblad: du er ikke født i den forkerte krop, du er din krop. Accepter det, lev med det. Føler børn sig utilpas ved deres køn, så vidner det om dårligt forældreskab. Altså, det er jo ret hårde ord, og han får lov til at sige dem til Helge Sune Nymand, som også kommer i studiet, som er far til et barn på 6 år, som gerne vil skifte køn juridisk. Så har der også været tavshed i lang tid i den her kidnapningssag i Norge om milliardærfruen Anne Elisabeth Hagen og hendes familie. Hun er jo højst sandsynligt blevet kidnappet, og der er så kommet nyt nu i den her sag. Politiet var ude i går, de holdt et pressemøde, familien fik også sagt et par ord igennem deres advokat, og jeg får en ekspert i kidnapningssager og krisekommunikation i studiet. Du lytter til Radio 24/7. Ja, og i denne her uge, der er der jo det, der hedder Copenhagen Fashion Week. Det er altså modeugen her i Danmark, som bliver afholdt 2 gange om året. Og altså sådan helt overordnet, så står tøjbranchen jo for altså intet mindre end 8% af den globale klimapåvirkning. Det vil sige, at det er en større udledning end alle internationale flyrejser og shipping til sammen, hvis man spørger den britiske bæredygtighedsorganisation Ellen MacArthur Foundation. Det var en opgørelse, de lavede tilbage i 2016. Altså 8% af den globale klimapåvirkning står tøjindustrien for. Og modeugen her i Danmark, de har jo også igen og igen slået sig op på, at vil være grønne. Og de har lavet en lang række tiltag i år. For eksempel så har de droppet engangsplastikflasker til vand. De prioriterer økologisk mad og snacks. Og de vil ikke have engangsbestik lavet af plastik osv. Og der er også en lang række andre initiativer. Og spørgsmålet er jo selvfølgelig bare, om det er nok. Altså med andre ord, hvor grønne er Copenhagen Fashion Week egentlig blevet? Man taler jo også om det begreb, der hedder greenwashing, altså hvor virksomheder, de på en eller anden måde forsøger at profilere sig som grønne udadtil, fordi det også er op i tiden. Og jeg har fået besøg af en, der ved noget om det her. Det er dig, Signe Farby. Godmorgen. Godmorgen. Og tak, fordi du er her så tidligt. Ja, selv tak. Du er energi- og miljøpolitisk seniorrådgiver for Danmarks Naturfredningsforening. Og altså, du mener helt grundlæggende, at der er en udfordring ved konceptet modeuge eller Copenhagen Fashion Week. Ja, hvorfor det? Jamen altså først og fremmest er det jo dejligt, de har en hel masse initiativer, fordi de gerne vil noget på det her område. De anerkender jo, at modebranchen står for en kæmpe udfordring. Dels du fortalte om klima lige før, men det er jo også deres vandforbrug, deres forbrug af pesticider. Der er så mange udfordringer ved den her industri, så der er ingen tvivl om, der er behov for at gøre noget. At de så arbejder med at gøre eventen mere grøn, det er jo super positivt, men det ændrer jo ikke på, at de sælger et produkt, der har nogle massive udfordringer for vores natur, miljø og klima. Jeg vil lige sige, at direktør for Fashion Week, Cecilie Thorsmark, har ikke ønsket at stille op til interview, men hun har sikkert også travlt i denne her uge. Signe Fagby, du sagde også til os i går, da vi talte med dig i telefon, at du er kritisk over for, at der bliver holdt modeuge 2 gange om året. Jamen, det er jo hele det her koncept omkring mode, at de lever af at sælge rigtig mange produkter. De lever af, at vi har et stort forbrug af tøj. Og en enkelt t-shirt, den kræver over 1.400 liter vand bare at producere. Så vi skal jo ikke nok med, at vi skal producere det mere bæredygtigt, vi skal også reducere vores forbrug. Og noget af det, modeindustrien gør, det er jo det her fast fashion, der hele tiden kommer nye produkter, der hele tiden kommer, de pusher, at vi får et behov for noget nyt, nogle nye kollektioner, nogle nye farver, noget nyt. Og i virkeligheden, så er det jo det, vi skal ændre. Vi skal jo til at leje vores produkter, vi skal bruge meget mere genbrug. Det er en helt ny, nogle nye forretningsmodeller, en ny måde at forbruge på, vi skal tænke, hvis vi skal have et bæredygtigt forbrug af tøj. Og det tager de ikke rigtig hul på. Så kan det godt være, at de udfaser nogle plastikflasker, og de laver nogle forskellige ting. Det ændrer bare ikke på den grundlæggende udfordring i modeindustrien. Hvad hedder det? Lige det her med plastikflasker, det har også været beskrevet i medierne. Altså, det har også været sådan lidt latterligt gjort. Altså, I står for en modeindustri, en tøjbranche, som I repræsenterer dem, som forbruger så meget, og så forbyder I plastikflasker. Ja. Jeg tror, det var Politikken, der havde en leder, hvor der stod, at det slår som en skrædder i helvede. Men det er faktisk en lang række initiativer. Jeg vil lige prøve at læse dem højt. Der er flere initiativer, end det, der er blevet beskrevet sådan umiddelbart i medierne, tænker jeg. Altså, de har udviklet en 15-trins guide til at inspirere modemærker til at producere ansvarlige shows, præsentationer og begivenheder. De vil ikke have indgangsbestik af plast. De bruger miljøvenlige busser og elbiler. De bruger selv Fairtrade bomulds t-shirts. De er stoppet med at bruge goodie bags. De skriver, at deres aktiviteter og projekter er klimapositive, fordi der klimakompenseres for flyrejse og hotelovernatninger til inviterede gæster ved at betale for plantning af træer. Og så har de en klimaneutral hjemmeside. Jeg ved faktisk ikke, hvordan sådan en ser ud, når den er klimaneutral. Men der er masser af gode tiltag. Det er gode tiltag, ja. Men så skal jeg lige høre, altså, ja, fordi er det her altså reelle, holdbare, grønne initiativer, man egentlig kan mærke, eller vil du mere mene, der er tale om greenwashing, som ja, de bliver beskyldt for? Altså, det er økologisk mad, for eksempel, på sådan en event, det er rigtig godt tiltag. At undgå den der goodie bag, også rigtig gode tiltag. Så er der bare nogle af de klassiske fælder, som mange virksomheder og industrier falder i, når de tænker, der er så meget fokus på plast, og med god grund, altså vi ser plast i havet, vi ser plast i dyr osv., selvfølgelig skal vi udfase plast, vi skal forbruge meget mindre plast. Men lige det her initiativ med, at de siger, at vi vil ikke servere plastikflasker, og så har de jo erstattet det med en papflaske i stedet for. Og hvis de nu havde en plastikflaske, der i Danmark er en del af vores pantsystem, så den kommer tilbage og kan faktisk blive til ny plastik, så er det egentlig ikke så skidt. Og den her papdunk, de så har erstattet det med, den kan jo egentlig nok bare brændes af. Og så er det faktisk ikke noget specielt godt initiativ i sig selv. Så det farlige ved at have fokus på plast, det er, at man kan komme til at erstatte det med nogle initiativer, der faktisk ikke er et bæredygtigt alternativ. Det betyder jo ikke, at det ikke er positivt, at de har fokus på plast, og at de gerne vil udfase plast. Man skal bare virkelig tænke over, hvad er det så, man erstatter det med. Og her ville det jo være bedre, hvis alle gæster havde en drikkedunk med, man kunne fylde op, eller de havde kander med vand og glas stående, hvis man absolut skal have noget vand, i stedet for at dele nogle engangsprodukter ud. Så det er fokus på, at vi skal væk fra de her engangsprodukter, der burde være deres egentlige fokus. Ja, okay, de har sådan nogle FSC-certificerede kartoner, og du sidder selvfølgelig selv med en drikkedunk foran dig. Jeg har 2 engangsplastikflasker. Jeg tror faktisk, der er pant på. Jamen, dem er der heldigvis pant på, og så kan de jo blive til ny. Hvis du husker at aflevere dem selvfølgelig, kan de blive til ny. Men altså, hvad med, at de klimakompenserer for flyrejser ved plante træer? Det er en rigtig god idé. Altså, det er en rigtig god idé at gøre noget aktivt, og plante træer er en af de allervigtigste løsninger, vi skal have i forhold til klima, altså fordi vi skal suge noget CO2 ud af atmosfæren. Så plante træer er en god idé, men det der med at klimakompensere skal bare ikke blive en sovepude, for at sige, nu kan vi bare blive ved med at flyve jorden rundt, og vi kan flyve til modemesser konstant, fordi så klimakompenserer vi. Vi er nødt til at få reduceret forbruget langt mere først og fremmest. Okay, men altså en lang række initiativer, som endda også får ros fra dig, og du er jo fra Danmarks Naturfredningsforening. Hvad skulle de så gøre anderledes? Jamen altså, man kunne overveje, at man skal have 2 modeshows om året, for eksempel. Ikke? Man kan også overveje, hvad er det egentlig for en modeindustri, vi vil have. Altså, når danske eller Københavns modeuge vil gå forrest og vise for andre, hvordan kan vi holde sådan en event, så det er super positivt, så ville det være dejligt, hvis den danske modeindustri så også sagde, jamen det er ikke bare et produkt i vores portefølje, der er lidt bæredygtigt, men vi producerer faktisk 100% bæredygtigt. Det vil være et rigtig stærkt signal. Okay, men er det også lidt urealistisk at sige, ja, I skal bare droppe modeugen hver anden gang? Ja, men man kan sige, at de kunne jo fokus på nogle andre begivenheder. De kunne lave alle mulige andre former for events, hvor de netop har noget med at lege og genbrug og reparation af tøj og styrke nogle andre sider af modeindustrien. Signe Farby, tak fordi du kom. Selv tak. Energi- og miljøpolitisk seniorrådgiver for Danmarks Naturfredningsforening. Og ja, modebranchen eller tøjbranchen står altså for 8% af den globale klimapåvirkning. Jeg synes, det er helt vildt, at den her britiske bæredygtighedsorganisation siger, at der er en større udledning fra tøj end fra alle internationale flyrejser og shipping tilsammen. Du lytter til Radio 24/7. Efter lang tids tavshed, så har der igen været kontakt mellem familien til den forsvundne milliardærfrue, Anne Elisabeth Hagens familie, og så de formodede gerningsmænd. Det fortalte familiens advokat i går på et pressemøde. Mandag 8. juli tog motparten kontakt med os på nyt. Så siges det klart, at Anne Elisabeth Hagen lever. Men vi har ikke per dags dato mottaget et bevis for, at det er rigtigt. I etterkant av 8. juli så har familien hatt tydelig kommunikasjon med motparten. Ja, familiens advokat fortalte her, at modparten tog kontakt til familien den 8. juli, og han kan ikke sige meget om kontakten, men siger, at der var et klart budskab om, at Anne Elisabeth Hagen var i live, selvom de ikke har set beviser for det. Advokaten siger også, at familien siden har været i løbende kontakt med modparten. Godmorgen, Michael Sjøberg. Godmorgen. Tak fordi du er her i studiet. Du er direktør i Human Advisor Group, og I arbejder med kidnapningssager og også krisekommunikation. Så jeg vil meget gerne høre, hvad du tænker om den her udmelding. Altså, hvad betyder det for hele sagen, og også for, om Anne Elisabeth er i live, altså at familien nu har været i kontakt med de her formodede gerningsmænd? Jamen altså, hvis man skal se det på den lyse side, så er det jo selvfølgelig rigtig godt, hvis det er reelt, at det er de reelle gerningsmænd, som de har fat i, så er det jo en kæmpe positiv udvikling. Noget af det, der har gjort sig, har været problematisk i den her sag, i den efterhånden, de mange måneder, den efterhånden har kørt, har været, at man ikke har haft en god måde at kommunikere frem og tilbage med gerningsmændene, og det virker til, at det er blødet op her. Når det så er sagt, så ved vi også, at der i andre sager har været, der kan opstå det her med, at der er andre grupper, som lige pludselig begynder at interessere sig for, som egentlig ikke har noget med sagen at gøre, men som selvfølgelig interesserer sig for muligheden for økonomisk vinding i det. Så man skal træde varsomt som familien her. Og lad os lige opsummere, altså hun forsvandt fra sin bopæl øst for Oslo sidste år i oktober måned. Mm. Altså, så der er ikke lang tid til, at vi runder et år nu. Mm. Og så siden har der ikke været fremlagt beviser for, at hun er i live. Altså, de har ikke fået nogen livstegn overhovedet. Altså i hvert fald ud fra, hvad vi kan forstå gennem medierne. Og hun er altså gift med en af Norges rigeste mænd, Tom Hagen, som har opbygget formue på ejendomsinvesteringer og elselskaber i Norge. Og parret har ellers holdt lav profil i offentligheden. Politiet de sagde i juni, at det var meget lidt sandsynligt, at hun stadig er i livet af live. Og de ændrede derfor deres hovedhypotese, kan man kalde det, fra at handle om en kidnapning for at få løsesum til at det nok mere handler om et drab på hende. Mm. Vi kan lige høre politiets reaktion også. Vi tager den nye henvendelsen på alvor. Samtidig siger vi også det, at i mangel på livsbevis, og med bakgrund af den status, som er på etterforskningen så langt, så finder vi det ikke grund til at ændre hovedhypotesen fra før sommeren, om at vi mener, vi kan stå om for et drab. Ja, her ser politiet altså i går, at altså, de har ikke nogen beviser om, hun er i live, og derfor så fastholder de den her nye altså, hovedhypotese om, at det nok er et drab. Mm. Hvorfor er, altså, politiet siger, ja, hun er nok blevet slået ihjel, mens familien, de fortsat har et håb, bevarer et håb. Hvorfor melder de sådan nogle forskellige ting ud? Altså, jeg ville jo ønske, at jeg sådan kunne sige, at når man, det er nok en del af en eller anden meget gennemtænkt strategi for at fremtvinge et godt proof of life, som man kalder det, altså for ja, nu vil vi have et øre tilsendt eller et eller andet. Nej, helst, nej, ikke, okay. Helst ikke det der med kropsdele, men man kan jo gøre det på andre måder. Altså, man kan lave telefonisk kontakt, man kan stille nogle gode spørgsmål til personen, eller altså, der er alle mulige, der tager billedet af vedkommende. Der er andre mindre dramatiske metoder. Ja, altså, det vil jeg egentlig godt kunne sige. Det undrer mig, at politiet og norsk politi holder meget fast i det her med, at de mener, hun er kommet af dage. Altså, i min bog, så er der i hvert fald en regel omkring offentlig kommunikation i de her kidnapningssager, og det er, at man taler aldrig nogensinde nogen død. Det er jo meget, meget voldsom ting, ja, selvfølgelig. Hvis det er, at personen, hvilket vi håber, at hun selvfølgelig er, stadig er i live, at der så er nogle myndigheder ude på den anden side, der begynder at afskrive. Men kan det ikke også være en strategi for at presse de her kidnapper? Altså en måde at sige, prøv at høre, vi har ikke set et livstegn siden oktober sidste år. Mm. I bliver nødt til at give os et eller andet, ellers så kan vi ikke forhandle med jer. Altså, så, Jo, men så mener jeg, at det professionelle ville have været at italesætte det. Altså hele problematikken omkring, at vi har brug for at få et livstegn. Vi har brug for, at I passer på hende. Mm. Vi vil gerne løse situationen. Hvor at det der sker, og jeg synes især med norsk politis udmelding i går, det er, at de bliver meget fokuseret på at tale om det her som en morsag. Og der skal man jo lige huske på, at det er noget, som sådan en politimyndighed faktisk er god til at håndtere. Der har man ligesom nogle værktøjer til at lave en efterforskning på en hændelse, der allerede er afsluttet. Altså, hvor specielt er det, at der ikke har været livstegn fra han i så lang tid, i sådan den her sag? Altså, i det hele taget, så er det jo en speciel sag, fordi vi ser ikke ret mange af de her kidnapninger i folks hjem, i hvert fald ikke i Vesteuropa. Hvis vi kigger sådan på hele verden, og kigger på vesterlændingen, som er blevet tilbageholdt et eller andet sted i verden, så er det jo typisk forretningsrejsende, eller folk, som er udstationeret i farligere områder over længere tid. Vi har eksempler på sager, der har taget flere år, hvor der også er rigtig lang tid imellem kommunikationerne, og går rigtig lang tid, inden man opnår det her proof of life. Det er også derfor, det er så vigtigt, at de bliver ved med at tale om det, sådan så vi får fokuseret på det, fordi at uanset hvad, så er der en sandsynlighed for, at hun stadigvæk er derude et eller andet sted, og så skal alle sten bare vendes, indtil man får fundet det her menneske igen. Okay, så du kritiserer faktisk lidt det norske politi for at komme med de her udmeldinger? Ja, det gør jeg. Ja. Michael Sjøgren, tak fordi du kom. Velkommen. Direktør i Human Advisor Group, der altså arbejder med kidnapningssager og krisekommunikation. Ja, det må være et spændende job, du har. Det er hårdt nogle gange. Radio 24/7. I sidste uge, der kørte der en opsigtsvækkende historie rundt i flere medier. Det var en medarbejder på det omtalte udrejsecenter Sjælsmark. Han hedder Michael Høgh, og han skrev et debatindlæg hos Altinget. Han skrev, at langt de fleste familier, de ikke vil væk fra Sjælsmark. Og det her, det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi det har været et af de store temaer under valgkampen. Han skrev, at mange af kvinderne med børn på centret, de simpelthen var glade for hegnet omkring centret, fordi det giver tryghed. Og her kan vi lige høre en lille bid, hvor medarbejderen, han sagde sådan her til os i sidste uge. Og generelt så er de glade for at bo på centret. Det er en stor misforståelse, at de ikke er glade for at være der. Du siger, at generelt er de glade for at bo på centret, altså dem, der bor på Sjælsmark. Hvad bygger du det på? Min hverdag derude, når jeg taler med dem. Ja, så den store rapport, Røde Kors har lavet, som vidner om generel mistrivsel, den er simpelthen falsk, eller hvad? Den er i hvert fald misvisende. Ja, den er i hvert fald misvisende. Og denne her historie, den blev taget op i flere medier. Og man skal lige huske, at både Røde Kors og Ombudsmanden tidligere har kritiseret forholdene på Sjælsmark, altså i virkelig hårde vendinger. Og den socialdemokratiske regering, de har jo lige besluttet, at børnefamilierne, de skal ud af Sjælsmark og et andet sted hen. Præcis hvor det er ikke blevet besluttet. Men altså, vi tænkte bare her på redaktionen, kan det virkelig passe, som den her medarbejder siger, at familierne faktisk ikke vil væk fra Sjælsmark? Og derfor så tog reporter Emil Findalen op til Sjælsmark for at tale med så mange beboere som muligt. I alt fik han talt med 13 beboere, og jeg kan lige så godt afsløre, at ingen af dem har lyst til at blive på Sjælsmark. Men ham der, Mikkel, hvorfor han skriver sådan? Hvad mager ham? Hvorfor han skriver sådan? Jamen, det ved jeg heller ikke. Det er derfor, jeg er taget herud. Hvorfor han skriver sådan? Hvorfor alle sammen, de tror på ham? Han arbejder her også. Hej. Hvad hedder du? Jeg hedder Negin. Hvor gammel er du? Jeg er 15. Hvor lang tid har du boet her på Sjælsmark? Cirka sådan 8 måneder. Altså. Kunne du godt tænke dig at flytte et andet sted hen? Selvfølgelig. Og hvor skulle det helst være? Ud af Sjælsmark. Sådan. Hvor det er, så er det helt okay, men bare ud af Sjælsmark. Hvad hvis det var et andet udrejsecenter? Tror du så, det ville være bedre, eller ville det bare blive det samme? Jeg tror, det bliver bedre. Sådan. Ja, tror jeg, det er bedre. Det er ligesom i fængsel, som vi tror, at vi er i fængsel. Hvad tænker du om, at der er nogle mennesker, der siger, at børnene har det fint nok på Sjælsmark? Det har de ikke. Det passer ikke? Nej, det passer ikke. Altså, det er rigtig dårligt, fordi at der er ingen, der er enige om, de gerne vil bo her. Så du kan bare godt spørge alle børnene her. Der er ingen, der er enige. Det eneste, vi børnene vil have, ikke? Vi vil gerne sådan ud fra Sjælsmark og vil bo på et andet center. Mm. Ja. Et almindeligt asylcenter? Ja, præcis. Hvor Røde Kors, der ejer det, kan man sige. Ikke? Mm. Vil I helst bo på Sjælsmark eller på et andet udrejsecenter? Altså, hvis det er en udrejsecenter, så jeg synes, det er bare det samme, mand. Det er bedre, hvis alle børnene kunne flytte til en anden center, som var bedre. For eksempel, lige meget ved, så skal vi bare ud fra Sjælsmark. Det er bare det. Og hvor vil I gerne hen så? Bare et andet center, ligesom derude, der er Røde Kors, kan man sige, ikke? Ja. Det er det, der kan man sige, du ved, et sted, hvor der er godt, du kan gå i skole, der er frihed, du kan gå ud, du kan lave, ligesom for eksempel, når din celle er åben, kan man sige. Skal jeg fortælle dig noget? Det må du gerne. Ja, ved du hvad, vi har alle sammen, vi har set en video fra en lille pige, at hun siger, at vi vil gerne blive her på Sjælsmark. Det betyder ikke, at vi har det godt her. Vi har det rigtig dårligt her. Kriminalforsorgen skal gå væk herfra. Det er fordi det største problem i her, vi har, det er kriminalforsorgen. Det er Rødkors, skal støre os. Eller... Rødkors? Rødkors, ja. Men det betyder ikke, at vi har det godt her. Jeg vil ikke bo i asylcenter længere. Jeg har fået nok af asylcenter. Jeg vil godt bo i min egen hus. Lad os nu sige, at du ikke kunne bo i dit eget hus, men at du kunne bo i et andet slags center. Hvad skulle der være der, før det var bedre? For det første skulle det ikke være i Jylland i Sjælland, fordi jeg går i danske skole i Humlebæk, og jeg er rigtig glad for min skole. Og hvis jeg skulle bo i en asylcenter her i Sjælland, og så vil jeg godt være, at det skal være almindeligt, ligesom de andre asylcenter, som jeg har boet i, ikke ligesom Sjælsmark. Okay. Hvor mange steder har du boet? Jeg har boet i Tranum, Sjælsmark, Audirød, og så kan jeg huske de andre. Og Sjælsmark er det værste sted? Ja. Er det meget værre end de andre steder, du har boet? Ja, det er det nok for mig, fordi jeg boede her i 2 år. Jeg var en af de første børn, som var. Da jeg boede her, så var der kun cirka 15 børn, der boede her. Håber du på, at der snart kommer til at ske noget? Altså, håber du på, at I snart skal bo et andet sted? Ja, det håber jeg. Ja, okay, og vi har så forsøgt at få medarbejderen Michael Høgh, som jo har sagt det her med, at langt de fleste familier, de ikke vil væk fra Sjælsmark, til at komme herind til et interview, nu hvor vi har talt med 13 beboere på Sjælsmark, som ikke vil blive. Og som i øvrigt jo også fortæller, som vi gør båndet, at sådan er den udbredte holdning, i hvert fald ifølge dem. Men altså, Michael Høgh er ikke interesseret i at blive interviewet igen. Den nye regering, den S-ledede regering, har lovet at finde et andet sted end Sjælsmark til børnefamilierne. Og det var altså ikke Socialdemokratiet, men dets støttepartiers ønske. Og partiets integrations- og udlændingeordfører Rasmus Stoklund siger, at man skal passe på med at skrue forventningerne for højt op til det alternative, altså eller alternativet til Sjælsmark, som den nye regering nu vil finde frem til? Jeg siger, at jeg synes, man skal passe på med at skrue forventningerne op til et nyt udrejsecenter, fordi det er stadigvæk et udrejsecenter. Og det er jo det, der siger, er kernen i det her. Det, du siger, er i godhedens navn, derfor, som det var, vil, det var, at man faktisk gør noget, der kan være endnu dårligere. Jamen, jeg vil sådan set godt imødekomme dig lidt på den her og sige, at det er en risiko. Det er en risiko, at vi får skruet nogle forventninger op, og så kommer folk til at være skuffet bagefter. Der er flere af de her børn i det klip, vi lige hørte før, som har det her ønske om. Der var Negin, der starter med at sige, at hun gerne vil ud af Sjælsmark. Der er en dreng, der siger, at alle børnene vil gerne flyttes ud, og man ikke kan flytte dem ud. Alene det kan man jo ikke, fordi det er der nok også mange af dem, der ikke har lyst til at blive adskilt fra deres forældre på. Så er der barn her til sidst, der siger, at hun helst vil flytte ud i sit eget hus. Og det forstår jeg godt, men det er bare problemet er bare, at det er ikke det, der er i udsigt. Det er et nyt udrejsecenter. Og mange af de problemer, som man synes, der er nu på Sjælsmark, og som bliver kritiseret nu, er der en risiko for at flytte med. Men det er klart, der er nogle ting, som vi forhåbentlig kan gøre bedre, fordi man følger de anbefalinger, der har været fra ombudsmanden og fra Røde Kors, når man laver et nyt center. Men det betyder bare ikke, at alt det er fryd og gammel. Ja, sådan her var ordene fra Rasmus Stoklund, der altså er Socialdemokratiets integrations- og udlændingeordfører, som altså siger, at man skal ikke have alt for høje forventninger til det alternativ, der kommer til børnefamilierne, der bor på udrejsecentret Sjælsmark. Hvad for en løsning de kommer frem til, det venter vi stadig med, at eller det har vi stadig ikke fået svar på endnu jo. Nu er klokken 1:00. 6:30, og lige om lidt, så er der et nyhedsoverblik, og Københavns Politi, de bekræfter, at der var tale om en eksplosion ved Skattestyrelsen på Østbanegade på Østerbro i København tirsdag aften tæt ved Nordhavn. Så det kommer der selvfølgelig mere nyt om her i nyhedsoverblikket, men jeg skal lige fortælle, hvad der ellers er på programmet i denne her time, fordi at jeg er så heldig, at jeg skal tale med en æresdoktor i teologi på Københavns Universitet, som er en af de danskere, der ved allermest om salmer. Han hedder Jens Lyster, og i midten af 90'erne, der fik han fat i en gammel salmebog fra 1700-tallet, skrevet af en ukendt mand ved navn Peter Ernst. Og han har så bare brugt mange år på at finde frem til historien bag den her salmebog, og også bag manden, der har skrevet salmebogen. Og nu har han altså fundet ud af, hvad historien er om denne her salmebog. Og han kalder det bare miraklet på lossepladsen. Og han siger faktisk, at der er hele tre mirakler ved denne her historie. Og det er jo store ord, når det kommer fra en æresdoktor i teologi. Han siger, at det er et mirakel, at den overhovedet er blevet skrevet, fordi forfatteren er en skrædder med minimal skolegang. Det er også et mirakel, at denne her salmebog fra 1700-tallet er vedligeholdt, og at den tilfældigt blev fundet på en losseplads, smidt ud til afbrænding i starten af 90'erne, og det sidste mirakel er, at den ender hos ham. Kvaliteten af salmerne, det skal vi også høre ham om, det er om cirka et kvarters tid. Og så er der også bare et andet indslag, jeg glæder mig rigtig meget til, fordi at det har været debatteret det her med juridisk køn, altså skal man have lov til at skifte køn, også hvis man er under 18 år, altså skal børn helt ned til 6-årsalderen have lov til at skifte deres juridiske køn. Kulturordfører for Konservativ Ungdom, Christian Holst Vigilius. Han siger, at du er ikke født i den forkerte krop, du er din krop. Accepter det, lev med det, føler børn sig utilpas ved deres køn, så vidner det om dårligt forældreskab. Og de ord får han lov til at sige til Helge Sune Nyman, der også er i studiet, og som er far til et barn på 6 år, der gerne vil skifte køn. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. En kraftig eksplosion har i aften smadret facaden på Skattestyrelsen på Østerbro i København, det bekræfter politiet. Kl. 22.15 lød der ifølge flere vidner et højt brag ved Skattestyrelsen på Østbanegade. Der er ingen til skadekommende, siger politiinspektør ved Københavns Politi, Mads Helios, til TV2. Vi har ingen meldinger om nogen personskader. Det jeg kan sige, det er, at der var 2 personer til stede i bygningen, da eksplosionen skete. Og de 2 personer, de er ikke kommet noget til. Politiet var i nat talrigt til stede i området på Østerbro ved Nordhavn Station, hvor Skattestyrelsens bygning ligger. Vi har teknikere på stedet, vi har hunde på stedet, både bombehunde og også almindelige hunde. Politiet kender endnu ikke årsagen til eksplosionen, siger politiinspektøren til TV2. Lige nu der efterforsker vi bredt, og jeg vil ikke udelukke, at der foreligger en kriminel handling. Men jeg kan da ikke afvise, at det er et hændeligt uheld eller en ulykke. Christian Næstad, vagthavende operationschef ved Hovedstadens Beredskab, bekræfter, at facaden på Skattestyrelsens bygning er voldsomt beskadiget. Der er flere knuste ruder, og i det hele taget er facaden raseret. Det ser voldsomt ud, siger han. Politiet havde i nat afspærret et større område på Østerbro. Den er til morgen fjernet igen og gælder kun lige omkring bygningen på Østbanegade. Desuden har Københavns Politi bedt DSB indstille al togtrafik til og fra Nordhavns station. Politiet oplyser, at der vil komme nyt om hændelsen efter klokken 8. Inger Støjberg er velkommen i Dansk Folkeparti, hvis hun er utilfreds i Venstre. Det siger formanden Kristian Thulesen Dahl til Fyns Stiftstidende, efter at den markante Venstre-kvinde i mandags måtte se sig fravalgt som medlem af partiets gruppeledelse. Ifølge Thulesen Dahl er fravalget af Støjberg et opgør med samarbejdet mellem Venstre og Dansk Folkeparti. Hvis der ikke hele tiden er nogle kræfter om bordet, der sørger for at holde linjen, ender man måske med at lempe, og det er den bekymring, vi har nu, hvor Inger Støjberg ikke sidder med ved møderne, siger han til avisen. Kina kalder den aktuelle krise i Hongkong for den største siden overdragelsen fra Storbritannien i 1997. Det udtaler en kinesisk topembedsmand, der tager sig anliggender i Hongkong, skriver Reuters. Kommentarerne kom under et møde mellem kinesiske politikere og det rådgivende organ i landet, hvor krisen i Hongkong blev diskuteret. USA advarer Kina og Rusland mod at gøre forretninger med præsident Nicolás Maduros venezuelanske regime. Det skete i går, da udsendinge fra 60 lande mødtes i Perus hovedstad Lima for at diskutere en løsning på krisen i Venezuela. Gå frem med ekstrem forsigtighed, sagde Trumps nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton. Der er ingen grund til at risikere jeres forretningsinteresser i USA til fordel for et korrupt og døende regime, sagde han. Lidt sol, men i løbet af dagen kommer der en del byer vestfra, der lokalt kan være kraftige med havl og torden. 18-23 grader og lidt frisk vind fra sydvest og syd. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Et flertal i Folketinget vil gøre det muligt, også for børn og unge under 18 år, at skifte juridisk køn. Og det betyder jo, at man skal kunne få et nyt CPR-nummer, alt efter hvilket køn man føler sig som, eller identificerer sig med. Og vi talte her i programmet i sidste uge med både en 18-årig, der har skiftet køn juridisk, og så en far, der gerne vil give sit 6-årige barn mulighed for at gøre det samme. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Christian Holst Vigilius. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Du er kirke-, kultur- og integrationsordfører for Konservativ Ungdom, og så har du skrevet et debatindlæg i Kristeligt Dagblad imod retten til juridisk kønsskifte for børn og unge under 18 år. Hvad er dine bedste argumenter? Jamen, mine bedste argumenter er sådan set bare, at jeg tror simpelthen ikke, at børn er i stand til at tage så stor en beslutning. Det er jo en utrolig stor ting, det her med at skulle skifte køn, og et 6-årigt barn er simpelthen ikke i stand til at overskue konsekvenserne. Jeg vil så gerne lige have lov at sige, at nu har du nævnt to citater fra mit debattenlæg, og helt generelt så er jeg ked af den tone, jeg har skrevet mit debattenlæg i, fordi også på baggrund af alle de reaktioner, jeg har fået og sådan noget, så kan jeg godt se, at det er en uansigtsmæssig tone, jeg har skrevet det i, jeg har ikke taget hensyn til alle dem, som står i nogle svære situationer og har det svært med deres eget køn. Så hvis jeg kunne have skrevet mit debatindlæg i dag, så ville det have været en noget anden tone. Okay, det synes jeg, der er en fin tilføjelse. Det er sjældent, man hører nogen på den måde reflektere over det. Men så siger du det her med, altså du mener jo stadig det her med, at børn ikke kan overskue konsekvenserne. Og hvad kan det være? Altså hvad kan være den værste konsekvens ved at lade børn skifte deres CPR-nummer? Jamen, jeg tror, jeg ser det ind i en lidt større udvikling, hvor vi kræver mere og mere, at vores børn skal tage stilling til alle mulige ting, hvilket i virkeligheden gør dem rigtig usikre på sig selv. Man kan bare se de her statistikker med, hvor mange unge forvirrede, deprimerede, ensomme. Og man kan jo selvfølgelig ikke drage en direkte parallel. Men jeg tror bare det her med, at der er tusindvis af ting, vi skal tage stilling til hele tiden, det tror jeg gør folk usikre på sig selv. Det er meget få, der kan navigere i det. Og jeg tror simpelthen ikke, at psyken kan klare at skulle tage stilling til alting. Okay, så det handler om de her mange valg, børn har. Nu læser jeg lidt højt fra dit debatindlæg, selvom du siger, at tonen er hård, og det er den også. Du skriver, du er ikke født i den forkerte krop, du er din krop, accepter det. Lev med det, føler børn sig utilpas ved deres køn, så vidner det om dårlig forældreskab. Det må du lige uddybe, det her med dårlig forældreskab. Forældreskab. Ja, men det gør jeg gerne. Altså, grunden til, at jeg skrev det, er fordi, at jeg har læst om, at jeg har oplevet flere forældre, som har haft den her aversion mod kønsnormer og så videre. Og derfor så har de, for eksempel så kender jeg et par, der har givet deres 2-3-årige dreng pigetøj på. Og jeg ved ikke, det kan godt være, at det er en sympatisk tanke, der ligger bag, men jeg kunne ikke lade være med at tænke, at jeg synes ikke, det var hensigtsmæssigt i forhold til det her barn, fordi det kan godt være, at man har noget imod de her kønsnormer, men man bliver nødt til at anerkende, at de eksisterer. Og så synes jeg bare på en eller anden måde, det bliver forældrene, der ligesom bruger deres barn som eksperiment i deres projekt. Det sagt, så er det et af de to citater, du læser op der, er dem, jeg fortryder allermest. Også fordi nu er fuldt debatten i en uge. Jeg har også hørt Helge, og jeg har slet ikke taget hensyn til, at det er en svær kamp at stå i, når det er, man har børn, der lider af kønsdysfori. Okay, men lad os lige sige hej til Helge så. Helge, godmorgen. Godmorgen. Du hedder Helge Sune Nymand. Du er i studiet, og dit barn er 6 år, født som dreng, men anden pige har et pigenavn. Og inden at jeg spørger dig om, hvordan det kommer til udtryk, så skulle jeg bare lige høre dig, Christian. Hvad er egentlig det farlige ved, at en 3-årig dreng får en kjole på? Nå, men det er simpelthen ikke så farligt, men det er mere det der med, at hvis barnet ikke selv kan bestemme, så synes jeg bare, at man skal lade det vokse til at blive den, som den gerne vil være. Og så det er mere det der med, hvis man forserer et eget projekt over sit barn, fordi man tænker, at det er sådan, verden er skruet sammen. Jeg synes bare, man skal tage lidt mere hensyn til barnet i den henseende. Helge, hvordan kommer det til udtryk, at din datter altså, ja, blev født som en dreng, men nu er en pige? Jamen, det gør det jo ved, at vi troede jo, hun var en dreng et stykke tid af hendes liv. Så hvis vi sagde, nu er der aftensmad, nu skal I slukke det der fjernsyn, så kunne vi finde på at sige, drenge, nu slukker jeg det der fjernsyn, nu kommer jeg over og får noget aftensmad. Og så ville hun stille sig op og sige, jeg er ikke en dreng, jeg er en pige. Og gav du hende, tvang du hende ned i kjole og sådan noget? Nej, altså tværtimod er jeg ked af at sige, at hun ville jo ikke gå i andet end kjoler. Og jeg prøvede virkelig at få indført, at du er jo en dreng, så er det en god idé, vi lige får nogle bukser på i ny og næ. Og var du den eneste, eller var I de eneste voksne, der oplevede det her? Overhovedet ikke. Det var jo ligesom børnehaven, der hjalp os med at tænke lidt frem. Og se, at det her, det er jo nok ikke bare en fase. Det her, det er jo nok noget, der bliver ved fremadrettet. Det kan være, vi skulle se og indstille os lidt på det. Hvordan oplevede de det over i børnehave? Jamen, de havde jo sådan nogle pussige konflikter med, at nu skal alle pigerne stille sig herover, så skal alle drengene stille sig her, og så skal de kaste en bold til hinanden. Eller hvad det var for nogle lege. Og så stiller hun sig selvfølgelig sammen med pigerne, fordi det er jo sådan, hun ser sig selv. Så var der jo nogen, der kunne finde på og i talsæt det, at nej, du er jo en af drengene, så du skal lige over til drengene. Og det var hun meget insisterende om, og det var hun i hvert fald ikke. Og det blev eskaleret sådan ret meget til man til sidst tænkte, det kan være, at vi lige skulle have nogle flere pædagoger på, og måske også en børnepsykolog. Nå, okay. Hvordan reagerede I? Altså, prøvede I at tale hende fra det starten? Altså, du siger, I tvang hende ikke til at gå i kjole og sådan noget, tværtimod. Altså, da I så oplevede det her, prøvede I så at tvinge hende til ligesom at opføre sig som en dreng, eller? Nej, det gør vi ikke. Altså, vi er jo meget... hjemme hos os, det er jo ikke sådan, at vi har drengelegetøj og pigelegetøj. Vi er bare legetøj. Og vi er sådan meget åbne for, at børn, de kan jo selv... Altså, de har jo et sprog. De kan jo selv i tale sætte deres tanker. Jeg er mere interesseret i at høre, hvad de tænker, end hvad jeg tænker, de tænker. Men jeg havde mine egne normer, jeg skulle arbejde med. Fordi jeg synes, det var underligt, hvordan i alverden kan en dreng have sådan lyst til at gå i kjole. Det kan jeg ikke forstå. Det havde jeg jo ikke selv haft lyst til. Hvorfor kom der en psykolog i børnehaven? Jamen, dels for at kunne tale med os forældre, og dels for at børnehaven selv kunne finde ud af, hvad alverden det var, der foregik. Og I vil gerne give hende mulighed for at skifte til bærenummer? Ja, altså det er et højt ønske for hende, at hun bliver set som den pige, hun er. Og det vil bare gøre det hele meget lettere for hende, hvis hun ikke hele tiden skal diskutere med alle mulige tandlæger og læger og alle mulige, hver gang hun skal vise sit sundhedskort. Ved hun, hvad CPR-nummer er? Hun ved godt, der er sådan et register, som holder styr på alle børn og voksne her i landet. Og det ved hun jo, fordi at hver gang hun møder noget, som er koblet op på et IT-system, som trækker på CPR-registeret, så tager de fejl. Christian Holtz, Vigilus, du er med. Undskyld, det er lidt højt, når jeg skulle op. Du er kirke-, kultur- og integrationsordfører for konservativ ungdom. Ja, nu har du allerede nævnt Helge, fordi du har debatteret det her i en uges tid. Men altså, du skriver i dit debattenlæg, at det her vidner om dårlig forældreskab, hvis et barn i så tidlig alder gerne vil skifte køn. Så hvad tænker du, når du hører Helge forklare, hvad han har oplevet? Jamen, det var dumt skrevet. Altså, det var alt for generaliserende, og altså, nu har, jeg har ikke debatteret det endnu, jeg har bare fulgt debatten endnu, hvor jeg har hørt Helge, og jeg kan godt forstå, hvis en sådan sætning støder, eller sårer, eller fornærmer, og det var sådan set ikke det, der var pointen med mit debattenlæg. Grunden til, at jeg skrev det var, fordi jeg havde en bekymring for det her med, at man potentielt set gør en masse børn usikre på deres eget køn, og jeg mener stadigvæk ikke, at et barn på helt ned til 6-årsalderen kan tage så stor en beslutning. Jeg har svært ved at forstå, at et barn så lille skulle kunne overskue konsekvenserne. Jeg er ganske vist ikke selv far, men jeg har arbejdet med SFO med børn på den alder, og altså, jeg har ikke fået indtryk af, at de er i stand til at overskue konsekvenserne ved så store beslutninger. Og så er jeg bare bange for, at man gør en masse børn usikre på, hvilket køn det er, de har. Men synes du, Helge gør noget forkert, hvis han lader sin datter skifte til bærenummer som 6-årig? Nå, men jeg synes, det er forkert, hvis det er, man ændrer lovgivningen for alle på grund af nogle enkeltsager. Det må jeg ændre om. Altså, jeg kan jo ikke stå og tale imod det, Helge han siger. Jeg kender ikke hans barn, så det kan jeg ikke gå så meget ind i. Jeg kan bare sige sådan helt generelt, så synes jeg, det ville være rigtig godt, hvis vi i Danmark blev bedre til at acceptere, at der er forskellige måder at være drenge og piger på. Ja. Men jeg skal lige forstå så, Christian, hvad mener du stadigvæk, som står i dit debattenlæg? Jeg mener hovedpointen, som er, at jeg synes, vi skal lade børnene være. Det er det, jeg lige har forklaret. At jeg er bange. Men synes du så, at Helge skal lade sin pige være og bare acceptere, at hun blev født som en dreng, eller hvad skal han gøre, Helge? Jamen, som sagt, så jeg har meget svært ved at sige, hvad Helge skal gøre i den konkrete situation, fordi jeg kender ikke hans barn. Men jeg kan bare sige, helt generelt, så tror jeg ikke, at børn på den alder kan tage så stor en beslutning. Men du bliver jo lidt fanget her, altså Christian, fordi at på den ene side, så har du det her standpunkt, men når du så bliver mødt med virkeligheden og det her eksempel, så giver du sådan set Helge ret i alt det, han gør, og du kan sætte dig ind i det, i hans problem. Du trækker også dele af din udsagn tilbage. Så jeg tænker bare igen, altså, hvad er problemet, hvis man ændrer lovgivningen, og de få, der har lyst, de kan benytte sig af det her med at ændre deres CPR-nummer, og andre kan jo sådan set bare lade være at passe sig selv? Jamen, jeg er bange for den mentalitetsændring, der kan komme, hvor det er, at det kan godt være, at det ikke er alle børn, der så bliver spurgt, vil du være dreng eller pige, det kunne jeg ikke forestille mig. Men det sætter sig alligevel i folk, det her med, at køn er op til debat. Og jeg tror bare i sidste ende, at det vil betyde, at der er en masse børn, der vil blive endnu mere usikre på sig selv, end de allerede er. Så det er sådan set af bekymring for børn. Og når du siger, at jeg tager del af mit debattenlæg tilbage, så jamen, jeg beklager meget den tone, jeg har skrevet det i, fordi at jeg har slet ikke tænkt på på hvordan det kunne blive modtaget af alle dem, som står i svære situationer. Så jeg beklager meget tone. Ja, okay, så du beklager tonen, men du mener stadig, at Helges datter ikke skal skifte juridisk køn. Er det korrekt forstået? Jamen, jeg kan godt forstå, at I tager en personlig sag ind. Jeg kan simpelthen ikke... Jeg kender ikke Helges barn, så jeg kan simpelthen ikke udtale mig sådan helt konkret i forhold til det. Jeg kan bare sige helt generelt, så tror jeg ikke, at 6-årige er i stand til at tage så stor en beslutning, er i stand til at overskue konsekvenserne af den. Og altså en enkelt Google-søgning kan da også vise mig, at der er flere transkønnede, som fortryder, altså transkønnede, der fik taget nogle ændringer før, at de blev voksne. Så altså, det hænder der. Og derfor så, jeg synes, det er en farlig ting, eller kan være en farlig ting at bevæge sig ud i, og jeg er bange for, at det betyder, at nogle børn vil blive mere usikre på sig selv. Men det handler jo om lovgivning. Altså selvom du ikke kender Helles datter eller andre børn, som identificerer sig med et andet køn, så mener du, at lovgivningen bør være sådan, at Helles datter ikke kan skifte juridisk køn? Ja, det må jeg nok indrømme. Tak fordi du er med, Christian Holtz Vigilius. Selv tak. Jeg er jo beklager den lidt sådan knasende forbindelse, der var her. Christian er kirkekultur- og integrationsordfører for Konservativ Ungdom og har altså skrevet det her debatindlæg i Kristelig Dagblad. Også tak, fordi du kom endnu en gang ind i studiet, Helge. Selv tak. Sune Nyman. Hvordan var det egentlig at lytte til Christian? Jamen i virkeligheden, så var jeg faktisk glad for det debatindlæg, han skrev. Ja, kan jeg lige sige her kort. Dels fordi, eller to ting. Dels fordi han viser, hvad det er, børnene er op imod. De møder jo de her holdninger hele tiden, når de siger, hey, jeg er altså en pige. Ej, det tror jeg ikke på. Det må du bevise. Enten, altså, sundhedskort, nå, så ellers er det af med tøjet. Og det er jo så forfærdeligt for de her børn at se det. Så det var jeg rigtig glad for, at han viste, at det faktisk er det, børnene er op imod. Og så er jeg faktisk også rigtig glad for en anden ting, han skrev. Han skrev nemlig, at forældres rolle, det er at elske deres børn betingelsesløst. Og det er jeg fuldstændig enig i. Okay, tak fordi du kom. Selv tak. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Jens Lyster, godmorgen. Godmorgen. Du er æresdoktor i teologi på Københavns Universitet, og så er du en af de danskere, der ved allermest om salmer. Og tilbage i 90'erne, der fik du fat i en gammel salmebog fra 1700-tallet, skrevet af en ukendt mand ved navn Peter Ernst. Og ja, du har så været sådan stort set besat af at finde frem til historien lige siden. Jeg ved ikke, om det er måske lidt en overdrivelse, men du har gerne vil finde ud af mere om den her salmebog. Og nu har du så for første gang fortalt om det i Weekendavisen. Det lykkedes dig at finde ud af, hvem Peter Ernst egentlig var. Og du kalder det her fund af salmebogen for miraklet på lossepladsen. Hvordan blev salmebogen fundet der i 90'erne? Ja, jeg kan kun fortælle, at jeg var på husbesøg hos en meget historieinteresseret skolelærer, der hed Christian Fægteborg. Og så under det her husbesøg, så kom vi til at snakke om gamle bøger. Og han vidste, at jeg havde skrevet forskelligt og udgivet forskelligt om netop gamle salmebøger, så han skulle da også lige vise mig sin lille samling. Og der var så de sådan, almindelige salmebøger, Guldbergs salmebog fra 1778 og Kinkos salmebog fra 1699. Og så var der altså også den her mærkelige salmebog, der var sådan indbundet i træplader, sådan en typisk almuebinding fra 1700-tallet. Og den var forfattet af en Peter Ernst, og ham kendte jeg ikke noget til. Ja, og titlen på skrifterne, det var tre sammenbundne skrifter, forfattet af den samme Peter Ernst. Jeg kendte ikke om dem, jeg havde ikke hørt om dem. Men han fortalte mig, at han havde fundet bogen på containerpladsen. Han var sådan en containerarkeolog og holdt af lige at komme og kigge, om der var noget spændende på lossepladsen. Og så havde han fundet den der bog, og der var så en meget nedkær opsynskvinde, der ikke ville lade ham få bogen, men altså det lykkedes ham alligevel at få forhandlet sig frem til, at han godt måtte tage den. Og det viste sig så, da jeg fik undersøgt sagen, at både forfatteren og de tre sammenbundne skrifter, de var aldeles ukendte. Det Kongelige Bibliotek ville meget gerne have lov at låne bogen for at lave en mikrofilm af den. Og det fik de så lov til. Men denne her Peter Ernst var som sagt aldeles ukendt. Jeg skrev en lille artikel i et tidsskrift, Hvem kender Peter Ernst? Og det var der ingen, der reflekterede på. Så tror jeg, der gik en 5 år, så skulle jeg have en begravelse i, altså jeg var præst i Notmark på Als. Og det var en gammel brugsuddelerkone, der var død. Og under begravelseskaffen, der kom jeg i snak med hendes datter, der hed Bodil, og en meget begavet dame, og det viste sig, at hun var slægtsforsker. Og så fortalte jeg om min eftersøgning efter Peter Ernst. Og hun kendte heller ikke noget til ham, men hun noterede meget flittigt det, hvad jeg havde skrevet om. Og det var i maj måned 2000. Altså det var 5 år efter, at jeg havde set bogen. Og 10 år efter, at den var blevet fundet på lostpladsen. Nå, men så gik der yderligere 5 år, og så fik jeg en natlig mail fra den samme Bodil. Nu tror jeg har fundet ham. Jeg havde selv let efter Peter Ernst inde i København, fordi der var en slægt Ernst, som det kunne være ham. Men hun fandt altså en Peter Ernst i mit nabosogn på Als, i Kettingsogn. Og det var så forholdsvis overbevisende, så jeg faktisk skrev to artikler om, at nu havde man altså fundet denne her altiske salmedigter fra sognet Kitting, fra landsbyen Blæsborg. Så gik der et par år, og så fandt den samme Bodil ud af, at nej, der var skam 2, der hed Peter Ernst i sognet Kitting. Der var også en inde i landsbyen Kitting. De var begge to skrædere, og de hed begge to Peter Ernst. Men altså den, som hun havde fundet i anden omgang, den Peter Ernst, virkede mere sandsynlig. Så det er så ham, jeg satser på, at nu har jeg altså fundet den rigtige mand. Men han er skrædder. Han er en mand af folket. Det er virkelig en almuedigter. Og der sker jo så det mærkelige. Han beretter selv i en af sine salmer. Og det er, altså bogen er fyldt med salmer. 180 salmer har han skrevet. Han beretter så i en af dem, at han var 26 år gammel, da han i året 1744 får en vækkelse. Der pludselig så åbner der sig nogle nye indsigter. Han ser, at det væsentlige i hele tilværelsen, det er, at Kristus er død på korset på Golgata. Han er død for hele menneskeheden. Der hvor den samtidige brorsan, som var biskop i Ribe, hvor han siger, at mit hjerte altid vanker i Jesu føderum. Det samles mine tanker i deres herredom. Altså Jesu fødsel i Bethlehem, det er det afgørende. Det er også det, der som vi daterer vores tidsregning efter, før eller efter Kristi fødsel. Der siger Peter Ernst, nej, det afgørende, det er Jesu død på korset. Før eller efter Jesu død på korset. Det er det afgørende. Og det er altså i året 1744, at han får den der åbenbaring, kan man sige. Og da man ellers ikke, kirkebøgerne i Kitting, de er brændt på det tidspunkt, så jeg kan jo ikke se, hvornår Peter Ernst er født, men jeg kan jo altså slutte mig til, at han må være født cirka i 1718. Og det har jeg så også skrevet i den bog, der udkommer i næste måned, hvor jeg så udgiver hele forfatterskabet. Det er 400 sider, og så har jeg en efterskrift på 80 sider, hvor jeg laver sådan en indføring i hele forfatterskabet. Tusind tak, Jens Lyster. Det var jo helt fantastisk. Jeg behøvede så ikke at stille nogen spørgsmål. Dit svar varede 7 minutter, og så er tiden opbrugt. Tusind tak for den fantastiske fortælling om salmebogen. Sikke et mirakel. Ja, men jeg synes jo altså også selv, at, at det er nogle ganske fine, fine digte, fine salmer, han skriver. Og det, der er imponerende, det er jo altså... Det er du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 Morgen med Ida Herskind. Jeg er inde på Dansk Folkepartis hjemmeside, og der er en tæller, der tæller dage. 196 dage, 19 timer, 5 minutter og 26 sekunder tæller den. Og så står der, prik, prik, prik, så længe har Arne og andre nedslidte ventet på svar fra Socialdemokratiet. Og så står der bare øverst, hvornår bliver det til noget med det? Og det er selvfølgelig fordi, at under valgkampen, der slog Socialdemokratiet sig op på det her. Det allerførste, vi tager hul på, det er at gå i gang med arbejdet for at sikre en differentieret pensionsalder. Altså gå i gang med arbejdet, der skal sikre, at vi kan indføre en ret til tidligere folkepension. Ja, de vil sikre en differentieret pensionsalder, og det var blandt andet med den her store annoncekampagne med nu det Arnes tur med et billede af byggearbejderen Arne. Men bliver det Arnes tur? Det ved vi jo stadig ikke. Her efter valget er det stadig usikkert, hvem der skal have retten og hvordan det skal blive til virkelighed. Og vi spiller et interview med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard om en halv time for at se, om han kan gøre os klogere på det. Og så er en af de store udmeldinger i dag i dansk politik jo bare, at både Christian Thulesen Dahl og Pernille Vermund, ja, de byder Inger Støjberg velkommen hos Dansk Folkeparti. Og der er jo sådan set en historie, der kommer i kølvandet på, at man inde i Venstres gruppe besluttede sig for, at Inger Støjberg ikke skulle være i ledelsen. Det blev derimod Christian Jensen, og så blev næstformanden i gruppen, det blev Sofie Løde, og så er det Jakob Ellemann Jensen, der blev politisk ordfører. Og det der er altså mange også medlemmer, som er rigtig kede af. I hvert fald, hvis man spørger Susanne Rusbjerg. Hun er kredsformand for Venstre i Skive, hvor Inger Støjberg jo stiller op. Hun sagde til Berlingske i går, folk ringer og vil melde sig ud af Venstre. Jeg har talt i telefonen hele morgenen. Og jeg taler altså med Susanne Rusbjerg om lidt for at høre, hvor mange der har ringet til hende. Og er der medlemmer af Venstre, der lytter med, der seriøst vil melde sig ud af partiet, fordi Inger Støjberg ikke er kommet i ledelsen, så skriv lige ind på 42 6 00427 og fortæl hvorfor. Der er vel ikke nogen tvivl om, at Inger Støjberg, hun er velkommen både hos Tulle og hos Vermund. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Danske skattemyndigheder, de kræver et milliardbeløb fra Just Eat. Og den danske stat mener nemlig ikke, at takeaway-firmaet Just Eat, de betalte nok i skat, da de flyttede hovedkontoret fra København til London. Og derfor så fremsatte danske myndigheder sidste år et krav på 126 millioner pund, og det svarer altså til lidt over en milliard danske kroner. Det fremgår af firmaets halvårsregnskab, det skriver TV2. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Eduardo Vistisen. Godmorgen. Godmorgen. Du er skatteadvokat, og du har kigget på Just Eats halvårsregnskab. Hvad er det helt præcis, som de danske myndigheder mener, at Just Eat har gjort? Man kan ikke helt præcis se det ud af regnskabet, men man kan se, at de mener, at der skal betales meget mere i skat, end det, som Just Eat mener. Det, man kan formentlig gætte sig frem til, er, at da man flytter hovedsædet fra Danmark til England, så har man dels man uenig om, hvad er det egentlig, man flytter til England, og hvad skal prisen være for det? Okay. Og af det her halvårsregnskab, som du siger, så fremgår det, at Just Eat har afsat 20,8 millioner pund, svarende til omkring 169 millioner danske kroner, et beløb, der også slet ikke minder om det, som de danske skattemyndigheder påstår, at de skal have. Og pengene, de skal altså dække skatteudgifter i alle lande, hvor firmaet arbejder, de her 20 millioner pund. Og det er altså uvist, hvor stor en del Just Eat forventer at skulle af med til Danmark af denne her pulje, de har sat af. Og det vides ikke, hvornår det bliver afgjort, hvor meget virksomheden ender med at skulle betale til de danske skattemyndigheder. Og i øjeblikket så er der en dialog i gang mellem britiske og danske skattemyndigheder. Når du kigger på det, virker det så som sådan en overlagt finte fra Just Eats side af, for at undgå at betale den her store sum af skat? Nej, det gør det faktisk ikke, fordi at man kan se, at de er lidt nærmest harme over, at de starter med at henvende sig til skattemyndighederne og spørge, hvad skal prisen være? Og nu ved vi ikke præcis, hvad det er, de gerne vil have en pris på, men lad os forestille os, at det er for eksempel varemærket Just Eat, altså brugnavnet. Hvad skal prisen være for det? Og så det spørger de simpelthen myndighederne om upfront. Og så i stedet for ligesom at få et svar på det, så siger man, at vi kigger lige på, at vi er helt uenige i, hvad der egentlig er sket her. Og så vender de nærmeste bøtten på hovedet og siger, at nu får I lige en regning her på 1 milliard kroner. Så det virker ikke som om, det er noget overlagt, man har faktisk kommet ind af fordøren og spurgt, hvad skal vi betale for det. Og så er man uenige om, hvad der egentlig er flyttet til England, og hvad prisen skal være. Men der er jo kæmpe forskel på 1 milliard danske skattekroner, og så 168 millioner danske kroner, som de egentlig har sat af i den her pulje. Hvordan kan det være så stor uenighed? Ja, altså det er ikke unormalt i sådan nogle sager, at der er meget stor forskel på det, som skattemyndigheden mener, og det, som virksomhederne mener. Det ser man rigtig ofte. Og hvem plejer at få ret? det er faktisk lidt for tidligt at sige nu, fordi de fleste sager er ikke endelig afgjort ved domstolen, men virksomhederne i de her sager har vundet relativt mange sager procentuelt i forhold til normale skattesager. Så det er ikke, så der er lidt grobund, kan man sige, for virksomhederne i at være lidt mere, kan man sige, have en lidt anden holdning end skattemyndigheder lige i de her sager. Og hvad siger Just Eat selv sådan ud af til? Har de været ude at kommentere det her? Nej, det har de ikke. De henholder sig til det regnskab, der er. Og der kan man se dels den der harme med, at de selv har henvendt sig oprindeligt til skattemyndighederne, og at de siger, at der er selvfølgelig en usikkerhed omkring det her, men det er deres bedste bud, det er, det her, det er cirka en sjettedel af det, som Skattestyrelsen mener der. Okay, så set fra vores stol af, ikke, hvor realistisk er det, at det lykkedes de danske skattemyndigheder at få alle de her, ja, 126 milliarder pund hjem, eller 1 milliard danske kroner hjem? Ja, altså nu er den i det, der hedder en gensidig aftaleprocedure. Det vil sige, det er en aftale mellem Storbritannien og England, hvor man skal se, om man kan blive enig om, hvad skal prisen være. Og det vil være den aftale, der i 90% af alle tilfælde vil afgøre simpelthen, hvad prisen skal være. Og det er altid en forhandling. Så Danmark kommer ikke hjem med det fulde beløb i sådan en forhandling. De skal normalt give sig, de skal begge parter. Men hvor tæt vi kommer på de 21 millioner pund, eller de 100 og, hvad var det, 23 millioner pund, det ved vi ikke. Altså det afhænger lidt af, hvor gode er argumenterne den ene eller anden vej. Og en af de ting, de slås om, det er selve det, man kalder kvalifikationen af, hvad der er sket. Hvad er det, der er blevet flyttet? Nu ved vi ikke præcis, hvad der er sket, men for eksempel kunne jeg forestille mig, at Just Eat siger, vi har ikke solgt vores varemærke til England. Vi har det stadig i Danmark, og det skal vi betale en eller anden royalty for i 25 år. Det er meget lavere, end hvis myndigheden siger, at det her det varemærke, det er jo det, der bærer hele forretningen, og det har I solgt i 2013, og det koster 500 millioner. Så det er faktisk en forhandling, og man kan altså sådan lytte til modpartens argumenter dermed, mødes et sted på midten? Ja, det er det. Og der er faktisk også mulighed for lige den her slags sager, at man kan afgøre det ved voldgift. Så de kan ende med, altså, så simpelthen, man bliver tvunget ind i en løsning. Så det er relativt effektivt for forhandlingsklimaet, at man ved, at hvis man ikke bliver enige, så kommer der nogle dommer, kan man sige, og siger, sådan her skal det være. Okay, tak fordi du kom. Eduardo Vistisen, som altså er skatteadvokat, har kigget på Just Eats halvårs regnskab. Og det er altså en historie, som TV2 har. De har skrevet og kigget i det her firmas halvårsregnskab, og der kan man altså se, at de danske myndigheder, de kræver, altså hvad der svarer til over 1 milliard danske kroner fra Just Eat. Du lytter til Radio 24/7. Jeg har stemt Venstre, siden Inger Støjberg kunne høres, og det kommer ikke til at ske, når hun er blevet sat ud på bænken. Med venlig hilsen, Mathias. Og han skriver, parentes, det betyder, at jeg ikke stemmer DF. Det er en lytter, der skriver ind, fordi at vi har denne her, eller fordi at Inger Støjberg jo ikke er kommet i ledelsen, i Venstre. Og hvis der er andre, der sidder derude, som er medlem af Venstre, som simpelthen overvejer at melde sig ud, eller måske ligesom Mathias overvejer ikke at stemme på Venstre, så vil vi da gerne høre fra jer. Jeg skulle egentlig have talt med Susanne Rusbjerg, men vi kan ikke få fat på hende, som jeg forstår. Hun er alderskredsformand for Venstre i Skive, hvor Inger Støjberg stiller op, og hun sagde i går til Berlingske, at folk ringer og vil melde sig ud af Venstre. Jeg har talt i telefonen hele morgenen, og vi vil selvfølgelig gerne høre, hvor mange det egentlig drejer sig om, hvor mange overvejer at melde sig ud af Venstre. Men vi vender lige tilbage. Lad os se, om vi kan få fat på Susanne senere på morgenen. Okay, men lad os så vende blikket mod den differentierede pensionsalder. Inden på Dansk Folkepartis hjemmeside, ja, der kan man se, at der nu er gået 196 dage, 19 timer, 15 minutter og 19 sekunder siden, at Arne og andre nedslidte har ventet på svar fra Socialdemokratiet, siden at Mette Frederiksen lovede, at der ville komme en differentieret pensionsalder. Sådan her lød det under valgkampen. Det allerførste, vi tager hul på, det er at gå i gang med arbejdet for at sikre en differentieret pensionsalder. Altså gå i gang med arbejdet, der skal sikre, at vi kan indføre en ret til tidligere folkepension. Ja, sådan her lød ordene fra Mette Frederiksen under valgkampen, hvor de jo altså slog sig op på differentieret pensionsalder. Og det var altså blandt andet med den her store annonce med Arne, et billede af byggeriarbejderen Arne, hvor der står, nu er det Arnes tur, og det er altså også den, som Dansk Folkeparti refererer til på deres hjemmeside. Men her efter valget og efter sommerferien, der er det jo stadig uklart og usikkert, om Arne egentlig får retten til differentieret pension eller til pension. Og en anden ting, der er usikker, det er jo, hvordan det her egentlig skal blive til virkelighed. Hvordan skal man gennemføre det her? Og arbejdet med differentieret pension, det går officielt i gang på torsdag. Her der mødes beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og statsminister Mette Frederiksen med fagbevægelsens hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening Arbejdsmarkedets Parter. Men er beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard så kommet tættere på, hvem han mener, der skal have ret til tidligere pension? Hvad han vil tage med til bordet til forhandlingerne? Det har politisk redaktør Brian Weikart, som jo også er vært på det nye program 100% Brian, spurgt beskæftigelsesministeren om. Det vi begynder med på torsdag er jo det, som vi hele tiden har sagt, nemlig at inden at vi kan sætte os ned og lave den der konkrete model, som alle forsøgte at spænde ben for, at der kunne komme nogle ordentlige drøftelser om inden valgkampen, da man sad og forhandlede med den daværende regering, det er at få taget arbejdsmarkedets parter i ed. Og vi starter med de drøftelser på torsdag. Vi tager deres input med, hvis det er, at der er i det rum er basis for at gå meget videre de drøftelser. Hvem ved, så kan det være, at det udvikler sig til egentlige trepartsdrøftelser. Det er ikke det, vi har lagt op til at starte med, men hvem ved, det kan være, at det udvikler sig til det. Når vi så har gjort det og fået deres mange input med, hvordan man foretrækker, at sådan en model her skal skrues sammen, hvad det er, man har af erfaringer både fra arbejdsgiversiden og fra lønmodtagersiden, så sætter vi os ved tasterne og forsøger at skabe en konkret model ud af det, hvor det er lige præcis de mennesker, som det er, at jeg nævnte lige før, skal være målet for at have den her rettighed, nemlig folk, der er startet tidligst på arbejdsmarkedet og har den største tendens til at blive slidt ned af deres arbejde. Tak for svaret. Og det ønsker vi jo, fordi at mange af de mennesker rent faktisk også både lever et arbejdsliv med mindre frihed til selv at skabe gode forudsætninger for et langt, men også et godt arbejdsliv. Men sådan set også, fordi vi ved, at mange af dem gennemsnitligt set lever meget kortere end folk, der er startet sent på arbejdsmarkedet og har lange uddannelser. Yes. Tak for svaret, Peter Hummelgaard. Nu rødmer jeg ikke længere. Det var så langt et svar, så rødmen er forsvundet. Jeg fik simpelthen ikke fat i, altså, hvem er Arne? Hvem forestiller du dig, det er? Jamen, det tror jeg har svaret på også mange gange i det program i valgkampen. Og hvad for nogle faggrupper er det så? Jamen, vi kommer ikke til at udvælge specifikke faggrupper. Altså, grunden til, at vi gerne vil differentiere folkepensionen, det er jo fordi, at et bredt flertal af Folketinget har besluttet, at pensionsalderen den skal stige. Det er også en beslutning, vi står bag, altså, fordi det er jo noget af det, der giver os råd til at investere mere i velfærd ud i fremtiden. Men når vi har besluttet det, så har vi jo altså også et kæmpe ansvar for at sørge for, at dem, der er begyndt på arbejdsmarkedet som 17, 18, 19, for den sags skyld 20-årige, som har et arbejdsliv, der er altså især fysisk hårdt krævende, men i det hele taget, hvornår er det nedslidt. Det er jo det, vi alle sammen har gået og tænkt på så længe. Og det må du jo også have tænkt over. Nu skal du ind og mødes med nogle mennesker. Hvad vil du selv sige til dem? Det er helt som om, så skal de komme med noget til jer. Hvad vil du sige til dem, at du forestiller dig, hvad for nogle jobs er det, tæller deltid med, for eksempel. Hvad hvis man har været ude af arbejdsmarkedet noget tid og tog sig på en lille jordomrejse eller noget? Alle de der ting. Hvem er det? Jamen, det er jo alle de input, vi vil forsøge at indsamle til, hvordan skaber men vi den mest retfærdige model. Jamen, vi jo lagde jo inden valgkampen, altså 7 principper frem, hvor det er, at vi siger, jamen, man skal have haft et langt arbejdsliv. Hvor langt? Jamen, vi har jo sagt et sted mellem 41 eller 42 år. Fordi det synes vi er rimeligt, og fordi det også sådan set rammer mange af dem, der er startet. Altså vi ved jo, der er en sammenhæng mellem, hvis man starter tidligt på arbejdsmarkedet, så er det også ofte ufaglærte eller faglærte, som har belastede jobtyper. Mm. Og det er uanset, om man har været bagageportør, som mange i min familie har været, eller om man har været VVS'er og der har været faglært, eller om man har været socioassistent osv. Det er da sjovt egentlig, at du siger... Det er nogle af de jobtyper, hvor der er, man bliver mest nedslidt. Det er da sjovt, Mathias Tesfajes mor ramte det, og dine forældre rammer det. Det er da meget sjovt, det rammer lige jeres eget ophav her. Kan vi komme det nærmere ud over jeres egne ophav, hvem som det kan være? 41-42 år på arbejdsmarkedet, yes. Er det tilstrækkeligt? Eller skal man også have et arbejde, som du synes er et nedslidende arbejde? Jamen, vi kommer ikke til at udvælge specifikke faggrupper omkring det her, fordi der er stor forskel. Men sagen er, at der er jo en sammenhæng mellem folk, der har flest år på arbejdsmarkedet, og som også har nogle af de jobtyper, hvor det er, at man bliver mest nedslidt. Derudover så er der også et retfærdighedselement i det. Nemlig, der er jo noget grundlæggende rimeligt i, at det er antallet af år på arbejdsmarkedet, som også afgør, om vi har en berettiget ret til at trække os tilbage fra arbejdsmarkedet, synes vi i hvert fald. Altså, jeg synes, der er noget strukturelt ulige i... Hvad hvis man har skiftet job? Jeg synes, der er noget strukturelt ulige i, at jeg selv er startet på arbejdsmarkedet for alvor først, da jeg var en 26-27 år gammel, mens det er andre mennesker, jeg kender, jeg er vokset op med, eller folk derude er startet som 17-18-19-årige, har et arbejdsliv, hvor de har lavere lønninger, de har kortere uddannelser, og grundlæggende er udsat for større belastninger i deres job. De lever gennemsnitligt set kortere tid, end jeg gennemsnitligt set vil komme til at leve. Og det er jo det, hele den her øvelse handler om. Og jeg bilder ikke nogen ind, at det er nemt. Og det har vi ikke gjort på noget som helst tidspunkt. Nej, men I mener det meget seriøst, så I må tænke over det der, Nat. I mit fag for eksempel, jeg har selv stødt på mange, der har været håndværkere i deres forrige arbejdsliv. Så har de været håndværkere, tømrer eller et eller andet, og så har de sadlet om og blevet journalister. Mm. Hvad tæller det så for noget? Hvad gør man med det? Jamen, det er jo nogle af de drøftelser, vi skal have blandt andet med arbejdsmarkedets parter, fordi hvad stiller man op med det? Det, der også samtidig er at sige, det er jo, at det vi ønsker at give retten til, det er jo ikke, altså, det er jo ikke førtidspension. Altså, det vil sige en forhøjet ydelse. Vi vil give folk retten til at kunne gå på folkepension. Og det vil sige, mange af dem, du sikkert kender, journalister eller andre, vil jo sikkert tilhøre den gruppe af folk, som der bliver flere og flere af, og som vi også regner med ude i fremtiden, der bliver mange flere af, nemlig folk, der rent faktisk ønsker at arbejde efter at de har nået pensionsalderen, fordi de er friske nok til det. Fordi arbejdet også er med til at give dem en masse livsværdi, noget at stå op til om morgenen, og det rent faktisk også er med til at give dem en indtægt, som gør, at de kan leve godt. Dem, som vi gerne vil give rettigheden til at kunne trække sig tilbage tidligere, det er folk, der simpelthen er med det. Folk, der ikke kan mere, og som gerne vil have muligheden for at stå af, inden at de er fuldstændig nedbrudte, og deres sidste chance er at kunne komme på førtidspension eller lignende. Og når du er det, så er det fordi, du er for syg til at arbejde. Yes, altså jeg prøver stadig at spore mig ind på, fordi jeg er helt med på, at du siger, vi ved det ikke helt endnu, det er jo noget, vi skal finde ud af med nogle andre parter. Jeg er stadig meget interesseret i at finde ud af, hvad siger I selv? Goddag, jeg hedder Peter, jeg kommer fra Socialdemokratiet, og her er, hvad jeg tænker, vi skal gøre. Hvad er det for noget, du så siger der? Jamen så siger jeg, goddag, jeg hedder Peter, jeg er beskæftigelsesminister. Jeg tænker, at grunden til, at vi gerne vil have en differentieret pensionsalder, er fordi, der var noget grundlæggende rimeligt i, at folk, der startede tidligt på arbejdsmarkedet, som bliver slidt ned af deres job, som gennemsnitligt set lever kortere tid end mange andre, at de har en mulighed for at kunne trække sig tilbage tidligere. Så du vil sige det, du lige har sagt til mig? End mange af os med lange uddannelser, med gennemsnitligt set højere lønninger, og med et helbred, som gør, at vi også lever længere. Og det er jo grundlæggende det, opgaven handler om at finde en model, hvor det er, både arbejdsgiver og lønmodtagere har haft deres indflydelse på den, som gør, at folk kan trække sig tilbage. Og det er ikke nemt. Altså, det er virkelig ikke nemt. Og jeg kan høre på dine spørgsmål også. Du kan også selv høre de spørgsmål, du stiller. Det er ikke nemt. Vi bilder heller ikke nogen ind, at det er nemt. Nej. Og det kommer også til at tage noget tid at spore sig ind på, hvordan den her model konkret skal skrues sammen. Vi har fået en sms her. Andreas Lorentzen skriver ind. Hej, jeg hedder Andreas. Jeg er 32 år, arbejder på en malingsfabrik. Jeg er højt uddannet, altså kandidat i fødevareteknik, men jeg har meget manuelt arbejde. Peter Hummelgaard. Hvad gør vi med Andreas Lorentzen her? Altså, han er meget manuelt arbejde. Meget manuelt arbejde på en malingsfabrik, men han er kandidat i fødevareteknik, altså en lang videregående uddannelse. Han er 32 år, han er meget manuelt arbejde. Hvor passer han ind i den store drøm, I har om at hjælpe Den store drøm, vi har, hvor det er, at man har haft en lang uddannelse og begyndt sent på arbejdsmarkedet. Hvis det er, at Andreas Lorentzen ender med at blive nedslidt af sit arbejde, så skal han have en visiteret mulighed for at kunne trække sig tilbage tidligere. Det har han allerede i dag. Ja, og den vil han i virkeligheden få jo også. Den aftale, der blev indgået uden om Socialdemokratiet sidste gang, omkring en ret til seniorpension, og som vi jo har forpligtet os også til at gennemføre. Vi har endnu ikke gjort op med os selv, om vi tiltræder forliget. Det tror jeg, vi er i gang med at finde ud af. Det er jo det element, som vi skruer på fra vores eget forslag af, om at lade folk visitere til en ret til tidligere tilbage. Jeg tror, I har lovet at bakke op om den der aftale. Vi har lovet at gennemføre det. Vi har ikke lovet at tiltræde forliget. Okay. Lad os prøve at se, om vi kan tage fat et andet sted. I må endelig blive ved med at skrive ind selvfølgelig på sms'en. Du må have en eller anden form for minimumskriterie for, hvornår du kan sige, okay, vi kom i mål med noget. Jeg har hørt dig sige, vi mener det virkelig, og vi kæmper dag og nat, og blodet sprøjter, og alle de der ting. Men jeg vil gerne vide, hvornår du selv synes, du er kommet i mål med noget. Hvad skal du som minimum, dig og Mette Frederiksen, ved alle de her samtaler, I nu skal have opnået, for du kan sige, jamen, nu har vi ikke brudt et valgløfte. Nu har vi ikke stillet nogen guld og grønne skår i udsigt, som vi aldrig kom til at levere på, fordi det var alligevel bare umuligt. Jamen, må jeg ikke starte med at sige... Jeg synes, det er en vigtig debat, det her. Fordi, ja, men du må godt faktisk lige starte med, inden den vigtige debat, som jo er så god at have, at lige svare. Jamen, det vil jeg gerne svare på. Fedt. Vi vil jo det her, og vi vil det, fordi vi mener det. Og vi har tænkt os at gøre alt, hvad vi overhovedet kan for det. Og mere til end det også. Og derfor så har jeg både en tro og forventning på, at vi har nu en serie drøftelser med arbejdsmarkedets parter. Måske det er i det rum, at vi finder, og den store forkromede løsning kommer. Det kan være, at det bliver trepart. Det kan også være, at det ikke bliver. Ellers vil vi jo lægge noget frem til Folketingets partier, som der så kan forhandles om, og som kan diskuteres, og som vi til sidst skal stemme om. Og jeg både tror, håber og føler mig overbevist om, at der vil være et flertal i Folketinget på baggrund af det, som partierne siger, som også ender med at bakke op om det, fordi der rent faktisk er et flertal i Folketinget, som mener principielt set, at vi bør have en differentieret pensionsalder. Så det er jo det ultimative succeskriterium. Derudover, så det jeg bare gerne vil sige før, altså fordi jeg synes også, at meget af det, du laver, Brian, og alle journalister laver, er jo et vigtigt, vigtigt stykke arbejde. Men jeg synes også, at I som journalister er nødt til at bare være en smule selvkritiske i forhold til, hvornår bruger man det her ord med løftebrud, og hvornår er det ikke løftebrud. Altså fordi, hvis vi spoler tiden tilbage til 2011, der var en situation, hvor det både var økonomisk, teknisk, parlamentarisk svært med mange af de dagsordner, der var på det tidspunkt. Efter den dagpenge osv. Der valgte man at håndtere de svære situationer ved at sige, vi dropper det fra starten af. Der var kæmpe løftebrud. Nu har vi en tilsvarende situation, økonomisk, teknisk, men måske især parlamentarisk svært. Vi vælger at gøre det modsatte og sige, at vi har en mindretalsregering, og den mindretalsregerings å er jo at være i mindretal, men vi vil forsøge at gøre alt, hvad vi kan. Vi vil kæmpe for det, vi vil udarbejde forslag, vi vil lægge forslag frem, og så må det jo til alt andet lige komme an på, er der så opbakning fra de øvrige partier. Det er jo ikke et løftebrud. Det er jo tværtimod et forsøg på at leve op til det løfte, nemlig at vi arbejder målrettet på at differentiere pensionsalderen. Og så må det jo til syvende og sidst være op til danskerne derude, som ikke er dumme, at vurdere, hvem er det præcis, der ikke lever op til det, de har sagt, hvor og hvornår. Tak, Peter. Jeg skal bare lige prøve at opsummere her. Det, jeg hører dig egentlig sige, det er jo faktisk, at du ikke aner, hvem det skal være for, hvor meget det kommer til at koste, og om I hovedet kommer igennem med noget som helst. Det er ikke rigtigt. Altså, hvad kommer I så igennem med? Jamen, vi kommer igennem med det hele, føler jeg mig overbevist om. Det er i hvert fald det, vi arbejder efter. Man kan love, man arbejder. Det lover jeg også min chef. Jeg lover arbejde. Hvad kommer du igennem med? Det er jo det, en mindretalsregering har. Jeg vil sige, de signaler, jeg hører mig frem til derude, jeg kan se, at Dansk Folkeparti har lavet en hel hjemmeside, hvor de i forventning til det forslag, der måtte komme, tæller dage. Og det tager jeg jo til udtryk for, at Dansk Folkepartis interesse i det her er lige så stor som vores. Så jeg både tror og håber på, at der kan skabes et flertal for det. Vi vil i hvert fald gøre alt, hvad vi overhovedet kan. Og vi vil også gøre, hvad vi kan for, at både lønmodtagere og arbejdsgivere er med i en model, som også gør det nemmere at finde det flertal. Og det, i forhold til det første, du siger, at jeg overhovedet ikke aner, hvem det er, det passer jo ikke. Altså, det her, det er et forslag til folk, der har været mange år på arbejdsmarkedet, og som bliver slidt ned. Godt. Og de folk, der har været mange år på arbejdsmarkedet, det er også dem, der har den største tendens til at blive slidt ned, og som i øvrigt også er mange af dem, som lever kortere tid, end dem med lange uddannelser gør. Modtaget. Nu er det ved at være slut, du er på vej ud nu, bestemmer jeg lige. Men inden du går ud. I skal skaffe 3 milliarder til det her. Der har I en plan, skatten skal stige. Hvis I ikke kommer igennem med noget, skal skatten så stadig stige? Den plan, vi har i forhold til finansiering, og som vi har lagt frem, og som vi er noget, vi kommer til at vende tilbage til, det har jo handlet om, at bankerne skal bidrage med mere. Ja. Så selvom vi kommer igennem med noget, der koster 3 milliarder? Nogle af de lempelser, der har været, er blandt andet afgiften og afgiften for virksomhedsassociation. Så det er for firkantet at sige, at skatten bare skal stige. Altså, den skal stige for bankerne, og den skal stige for nogle af dem, der har de allerstørste formuer i det her samfund her. Godt. Det er planen. Tak, Peter Hummelgaard Thomsen, fordi du kom forbi. Lød det altså fra Peter Hummelgaard, og det var Brian Weikart, der interviewede ham. Du lytter til Radio 24/7. Det er jo et helt vanvittigt syn, og man kan se, at der er sket en meget kraftig eksplosion ved facaden på Skattestyrelsen, og det er en fuldstændig uacceptabel handling. Det siger altså skatteminister Morten Bødskov, og der har været en eksplosion ved Skattestyrelsen i København i går kl. 22.15. Der er ikke nogen, der er kommet til skade, heldigvis, men politiet er i gang med efterforskte, og hvis man ved om noget, skal man selvfølgelig henvende sig til politiet. Et øjenvidne fortæller til Ekstrabladet. Jeg bor ved siden af Charlottehaven, det er tæt ved. Jeg fik blæst 2 vinduer ud og revner i 3 vinduer, og alle bilalarmer gik i gang. Sikkert et chok, troede en bilbombe var gået af, skriver altså Hans G. Der er også andre beboere i området, der har henvendt sig til Ekstrabladet og har altså fortalt om de her helt vildt voldsomme brag, der var 22.15, og hvor bilalarmerne gik i gang. Og Morten Bødskov er altså nu ude og sige, det åbenlyst, at der er nogen, der står bag det her, og politiet har bekræftet, at det var en eksplosion. De har selvfølgelig haft eksperter ude og se på det, og man kan også se på billederne, at facaden er fuldstændig smadret. Vi har faktisk sendt en reporter derud for at beskrive, hvordan facaden ser ud, og om der er nogen i nærheden, man kan tale med. Klokken den er 8:02, og efter nyhederne, der skal vi altså tale med formanden i den kreds, hvor Støjberg, hun er blevet valgt, og vi skal høre, hvor mange der har ringet og overvejer at melde sig ud af Venstre, efter at Støjberg ikke er kommet i ledelsen. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Skatteminister Morten Bødskov kalder eksplosionen ved Skattestyrelsen en fuldstændig uacceptabel handling, som nogen rimelig åbenlyst må stå bag. Det er helt vanvittigt, at Skattestyrelsens facade her og hele bygningen faktisk er, fronten af den er blevet raseret af en meget kraftig eksplosion. Kl. 22.15 lød der ifølge flere vidner et højt brag ved Skattestyrelsen på Østbanegade. 2 personer var i bygningen ved eksplosionen, men ingen er kommet til skade. Bødskov besøger her til morgen Skattestyrelsen på Østerbro. Han opfordrer folk til at henvende sig til Københavns Politi, hvis man ligger inde med viden om hændelsen. Politiet bekræfter eksplosionen, men kan endnu ikke sige, om der ligger en kriminel handling bag. Man kan sige, at det vi ved, det er det, vi kan se. Og alt indgår selvfølgelig i den efterforskning, som Københavns Politi har nu. Og medarbejdersituationen, den håndteres af Skattestyrelsen. Medarbejderne her har fået besked på, at de skal arbejde hjemme i dag, således at politiet kan håndtere det her sceneri, som vi kan se heroppe bagved, som jo er helt vanvittigt. Så det skal de have tid og ro til nu at komme til bunds i. fortæller skatteministeren. Politiet havde i nat afspærret et større område på Østerbro. Den er til morgen fjernet igen og gælder kun lige omkring bygningen på Østbanegade. Al togtrafik til og fra Nordhavn station var i nat indstillet, men togene kører nu igen normalt. Københavns politi oplyser, at der vil komme nyt om hændelsen efter kl. 8. Nordkoreas leder Kim Jong-un kalder prøveaffyring af missiler i går for en passende advarsel til USA og Sydkorea. Det meddeler det statslige nordkoreanske nyhedsbureau KCNA. Advarslen kommer som følge af militærøvelser mellem USA og Sydkorea, der begyndte i mandags. I går, da øvelsen fortsat var undervejs, valgte Nordkorea at teste endnu 2 kortdistanceraketter ud over det japanske hav. Det er fjerde gang inden for 1,5 uge, at Nordkorea tester missiler. Kina kalder den aktuelle krise i Hongkong for den største siden overdragelsen fra Storbritannien i 1997. Det udtaler en kinesisk topembedsmand, der tager sig anliggender i Hongkong, skriver Reuters. Kommentarerne kom under et møde mellem kinesiske politikere og det rådgivende organ i landet, hvor krisen i Hongkong blev diskuteret. USA advarer Kina og Rusland mod at gøre forretninger med præsident Nicolás Maduros venezuelanske regime. Det skete i går, da udsendinge fra 60 lande mødtes i Perus hovedstad Lima for at diskutere en løsning på krisen i Venezuela. Advarslen kommer dagen efter, at USA's præsident Donald Trump beordrede alle aktiver i USA, tilhørende den venezuelanske regering, indefrosset. Gå frem med ekstrem forsigtighed, sagde Trumps nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton i Peru. Der er ingen grund til at risikere jeres forretningsinteresser i USA til fordel for et korrupt og døende regime. Lidt sol, men i løbet af dagen kommer der byger vestfra, der lokalt kan være kraftige og med hagl og torden. 18-23 grader og lidt til frisk vind fra sydvest og syd. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Netop fordi Inger Støjberg ikke længere sidder i ledelsen, er på vej tilbage til Venstre. At fejre stramninger med lagkage er respektløst og ubegavet. Venstres politikfejl er ikke noget, jeg har fuld forståelse for, at Venstre på demokratisk vis har valgt mere egnede kandidater, skriver Michael Lind på 42 624 7. Men jeg tror ikke, det er alle, der har det sådan i Venstre. Susanne Rusbjerg, godmorgen. Ja, godmorgen. Hej, du er kredsformand for Venstre i Skive, hvor Inger Støjberg stiller op. I går der sagde du sådan her til Berlingske: folk ringer og vil melde sig ud af Venstre. Jeg har talt i telefonen hele morgenen. Ja. Hvorfor ringer folk og overvejer at melde sig ud? Jamen, det er jo selvfølgelig fordi, at folk er skuffede over, at Inger ikke er blevet en del af ledelsen. Og det nu, når det nu så er sagt, så er den overskrift jo nok blæst lidt ud af proportioner af BT. Jeg har talt i telefon med rigtig, rigtig mange i går, og selvfølgelig er der nogen, som ringer og er bekymret og overvejer deres medlemskab. Men når det så er sagt, så har jeg da også den glæde at sige, at jeg også har fået der også er kommet nogle indmeldelser til Venstre som støtte til Inger. Så det er da rigtig positivt, at der også er nogen, der tænker på den led. Og hvor mange har du talt med, som overvejer at melde sig ud, fordi Støjberg ikke blev valgt ind i ledelsen? Jamen, vi snakker om en håndfuld. Det er det hele, der har været tale om. Og så er der kommet lidt på mail og lidt på sms. Men det er det hele, der er snak om. Der er ikke snak om hundredvis. Nej. Så bare 5 styks eller sådan noget, en håndfuld. Ja. Fordi det er jo også, altså også som lytteren Michael skriver ind, det skete jo også på demokratisk vis. Altså, ja. Så. Og ved du hvad, vi har fuld forståelse og accepterer fuldt ud den demokratiske proces i Venstre. Men vi skal også have lov til at være skuffet over, at en person, som i den grad har trukket så stort et læs, har sikret og været med til at sikre, at Venstre fik så flot en valgsejr, at blive varvet til ledelsen. Det må vi godt have lov til at være skuffet over, men igen, vi er klar, som jeg også har understreget mange gange i går, til at trække i arbejdstøjet, og vi er klar til at vende nøglerne tilbage sammen med Inger, og Inger er også klar til det. Og det var jo Christian Jensen, der blev gruppeformand, og Jakob Ellemann Jensen, politisk ordfører, og Sofie Løde blev så næstgruppeformand. Og som du også siger, hun fik jo et godt valg, må man sige. Altså 28.420 stemmer fik hun. Hun var den, der fik næst flest stemmer i hele jeres parti. Så har hun jo fået nogle invitationer her til morgen. blandt andet fra Christian Thulesen Dahl og Pernille Vermund. De siger begge, hun altid er velkomne. Skal hun tage imod nogle af de invitationer? Inger er, og det vil jeg gerne slå fast med syvtum og søm, venstre kvinde, helt ind i det allerinderste kammer af hjertet, ligesom som jeg er. Og Inger har ingen planer om at forlade Venstre. Men det er da meget sødt, at Thulesen Dahl, han byder hende velkommen. Det er da sødt af alle partier, der ønsker at byde nye medlemmer velkommen. Det er de meget velkommen til. Men jeg har ingen tro på, at Inger hun flytter. Og hvad siger du så til dem, som ringer, altså den her håndfuld, der overvejer at melde sig ud? Jamen altså, jeg beder dem om at blive og kæmpe. Vi har meget i Venstre. Vi skal nå at få nøglerne tilbage. Vi har masser af arbejde foran os, og jeg tror, at når vi alle sammen nu lige kommer over den her skuffelse, så er alle også klar til at se fremad og arbejde konstruktivt for et godt og stærkt Venstre. Og hvilke konsekvenser frygter du, at det kan få for Venstrepartiet, at hun ikke blev valgt, men blev forbigået? Jamen, jeg håber da bestemt ikke, det får nogen konsekvenser. Men det er da klart, at Inger har stået for en linje i Venstre, som har delt vandene. Og det, man jo bare skal huske, det er jo, at der er altså et bredt flertal i den danske befolkning for Ingers førelse af udlændingepolitikken. Det er der faktisk også i Folketinget, hvis man kigger på de partier, der nu er valgt ind. Så det er jo der, at frygten først og fremmest ligger, at der skal ske en glidebane på det udlændige område. Mm-hmm. Så det kunne være noget af det, du frygtede, at Venstre nu får en lidt blødere linje uden Venstre i ledelsen, når det kommer til udlændingepolitik? Ja, altså det håber jeg bestemt ikke, og det har både Christian Jensen og Jakob Ellemann også været ude at sige, at der ændres ingenting ved vores udlændingepolitik. Og det har jeg fuld af fortrøsten for, at der ikke sker. Så jeg er sikker på, at nu når der lige er faldet ro omkring alt det her, at de sidste ordførerskaber er fordelt, at så trækker alle i arbejdstøjet, arbejder konstruktivt for et stærkt Venstre, der hurtigst muligt kan komme tilbage på regeringsmagten. Så det håber jeg ikke får, som sagt, nogen konsekvenser. Ja, og medierne har jo ofte travlt med at tale om, at der er de her to linjer i Venstre, altså en, hvor at Støjberg står for den mere indvandrerkritiske, og så en lidt mere liberal fløj i den anden side. Altså, men du får det næsten til at lyde som om, at der ikke kommer til at være nogen forskel, om det er Inger, eller om det er nogle af de andre, der sidder i ledelsen. Ja, men det håber jeg jo bestemt ikke, at det gør. Og jeg er også sikker på, at vi kan drøfte det her internt i ledelsen også. Jeg ved godt, at man også i medierne gerne vil have blæst det her op. Men lad os nu fordele de her ordskaber. Lad os nu komme i arbejdstøjet alle sammen, uanset hvordan tingene falder ud. Men som jeg også sagde i går, vi har lov til, og vi har ret til at være skuffet og forundret. Og det lægger vi også bag os nu her, hvor vi skal i gang med at arbejde igen. Tak, Susanne Rusbjerg, som altså er kredsformand for Venstre i Skive, hvor at Inger Støjberg stiller op, og hvor hun blev valgt med altså 28.000 personlige stemmer. Og der er flere af jer lyttere, der skriver ind angående Inger Støjberg. Jeg har stemt Venstre lige siden Inger Støjberg kunne høres, og det kommer ikke til at ske, når hun er blevet sat ud på bænken. Men altså, hun blev valgt demokratisk af gruppen, og det er ikke, fordi hun er blevet meldt ud af partiet. Nu skal de til at fordele ordførerposterne, og så skal de altså også holde sommergruppemøde på fredag. Og så er det, at vi journalister endelig må få nogle interviews med dem. Også med den politiske ordfører vil vi jo selvfølgelig rigtig gerne vide, om de fortsat vil arbejde hen over midten. Du lytter til Radio 24/7. Adina, er du med? Hej Ida, ja. Det kan du tro, jeg er. Adina Rehn, du er reporter her på kanalen, og jeg kan nærmest høre, at du befinder dig ved Nordhavn station med de her tog i baggrunden. Ja, rigtig gode ører, Ida. Det må I lige bære over med. Jeg står nemlig på Nordhavn station, og morgentogtrafikken bulrer derudad, så det er lige baggrundslyden her i dag. Og hvad kan du se? Jeg har valgt at stå og blive stående her på Nordhavn Station, fordi jeg simpelthen har en fremragende udsigt til Skattestyrelsen herfra. Og hvis man ikke har hørt det endnu, så kan jeg fortælle, at i går aftes klokken 9:45 lød der et kæmpe brag, da der simpelthen var en eksplosion i Skattestyrelsen. Det første her til morgen, at politiet har bekræftet, at det var en eksplosion, men når jeg står her og kigger på det, så kan jeg ikke lige regne ud, hvad det ellers skulle have været, fordi det ligner jo en mindre krigszone. Hvis man ikke ved, hvordan Skattestyrelsen ser ud, så kan jeg fortælle, at det er sådan en bygning, hvor facaden meget er lavet af glas. Og der er altså mange af de her ruder, der simpelthen altså slet ikke er her længere, fordi de er sprunget, og derudover så er resten af facaden mere eller mindre krakeleret, vil jeg kalde det. Okay, og nu er der lige lidt larm her. Jeg ved også, at Morten Bødskov jo har været at sige, at det åbenlyst, at der er nogen, der står bag, og han kalder det også fuldstændig forfærdelige scener, og han siger, at det er vanvittigt. Hvor mange er der foran? Altså, prøv at beskrive scenariet foran af bygningen. Mm. Altså Skattestyrelsen ligger ligesom, hvad der svarer til sådan en første etage op på en platform. Så helt ned fra fortorvet er der spærret af med en politiafspærring, og der holder en håndfuld politibiler og også en del politifolk til stede. Men derudover så er morgentrafikken og gangen egentlig relativt normal. Jeg kan af gode grunde ikke kigge ned lige nu, fordi jeg lige kører et tog, men folk ligner nogen, der er på vej på arbejde med på fortorvet. Der ligger en Aldi lige til højre for, folk rimler ind og ud af den, så altså, der er gang i gaden, og større krisestemning er der egentlig ikke her på Nordhavn Station, men voldsomt ser det ud. Og så vil jeg lige sige, at i forhold til Morten Bødskovs kommentar om, at der åbenlyst er nogen bag, så har altså, må han jo selv tage ansvar for den, fordi politiet bekræfter ingenting endnu og siger, at der kommer til at gå mange timer, før at de kan udtale sig yderligere i sagen. Så på nuværende tidspunkt ved vi faktisk ikke rigtig andet, end at det er en eksplosion. Om der er nogen, der står bag, i så fald hvem der står bag, er stadig totalt uvist. Ja, nå, det er så mærkeligt. Tak, Adina, fordi at, ja, du lige gad at tage det an og beskrive det. Alt for dig. Og Adina Rehn rapporter her på kanalen, står også ved Nordhavn Station, og når man ser billederne inde på de forskellige mediers hjemmesider, så ser det bare ret voldsomt ud. Altså, det er jo bare så mærkeligt og mystisk. Hvem er det, der har simpelthen forsøgt at ødelægge facaden på Skattestyrelsen? Heldigvis er der ikke kommet nogen til skade, skal det siges. Denne her eksplosion, den skete kl. 22.15, så alle var gået hjem fra Skattestyrelsen og af medarbejderne. Men man kan se mange øjenvidner, altså folk, der bor i nærheden, som fortæller, hvor højt det var, at nogen har fået ødelagt deres ruder. Og folk fortæller også, at bilalarmer gik i gang der kl. 22.15. Hvis politiet de melder noget andet ud i løbet af morgen, så vender vi selvfølgelig tilbage til denne her historie, den her. Jeg ved ikke, det er svært at finde nogle ord, der beskriver det, men det er da bare virkelig mærkeligt og mystisk, hvem det er, der har lavet det her, kan man bruge ordet, angreb mod Skattestyrelsen. Du lytter til Radio 24/7. I denne her uge, der er der det, der hedder Copenhagen Fashion Week, altså modeuge. Og de er begyndt at profilere sig meget på at være grøn og kæmpe for en bæredygtig mode- og tekstilbranche. Og lad mig bare lige give noget kontekst, altså hvor meget denne her tøjbranche, eller hvor meget tøjbranchen egentlig står for, når det kommer til global klimapåvirkning. Nu har vi jo hele sommeren talt om og kød og fly og så videre, og at vi rejser meget. Men når man kigger på tallene, så står tøjbranchen for 8% af den globale klimapåvirkning. Den totale udledning af drivhusgasser relateret til tekstilproduktion svarer til 1,2 milliarder ton årligt. Det er altså en større udledning end alle internationale flyrejser og shipping tilsammen. De tal kommer fra den britiske bæredygtighedsorganisation Ellen MacArthur Foundation, som blev opgjort i 2016. Så altså, tøjbranchen står for en stor, stor del af den globale klimapåvirkning. Og så er det altså, at man under modeugen her, det der hedder Copenhagen Fashion Week, forsøger at blive mere og mere grønne og bæredygtige. For ligesom at forstå, hvor grønne de egentlig er. Altså er det bare greenwashing, eller er det reelt nogle gode initiativer, de har? Der talte jeg tidligere på morgen med Danmarks Naturfredningsforening. Og de påpegede både nogle ting, som er positive, men var generelt meget skeptiske for hele konceptet, altså modeuge. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Else Skjold. Godmorgen. Godmorgen. Du er lektor og PhD ved Designskolen i Kolding, og du har forsket i bæredygtighed i mode- og tekstilbranchen, og skal fortælle os lidt om, hvordan man skal gå til værks, hvis mode- og tekstilbranchen for alvor skal blive bæredygtige. Hvor omfattende er tekstilbranchens negativ påvirkning på klimaet? Altså, du kom jo selv med nogle tal, jeg har lidt valen ved at slynge nogle af alle de her tal ud, fordi det er jo estimater, men der er ingen tvivl om, at mod tekstilbranchen er en rigtig, rigtig slem forurener, og som du også selv antyder, så er det jo sådan lidt bemærkelsesværdigt, at den er gået under radar i mange år. Så hvor vi har talt om kød og bil og alle de her andre ting, så har vi ikke talt om det, vi har på. Og det, og det begynder vi jo at gøre nu, og det er jeg jo en af dem, der synes er rigtig godt. Og som du også siger, så ser vi jo også en branche, samlet branche, også brancheforeninger og modeure, der godt ved, at det her det er jo ikke nogen trend. Det er simpelthen nogle helt grundlæggende rammebetingelser, der handler om, at hvis ikke vi gør noget nu, så har vi ikke nogen klode. Vi har kun et sted at bo, og så er tøjproduktion rimelig lige meget, hvis det er væk. Så derfor så forsøger man at sætte en masse initiativer i gang, og man kan altid diskutere, om det er for sent. Det vil jeg jo bestemt mene. Det vi kan prøve at tale om, det er ligesom en lille smule i forhold til sådan nyeste viden. Hvad er der egentlig op og ned, og hvad er det, man prøver at gøre, og hvad ligger der bag det? Og hvis du skal nævne de fem vigtigste tiltag, som modebranchen kan gøre for ligesom at blive mere bæredygtige, hvad er så de fem ting, som modebranchen sådan overordnet set kan gøre? For det første, så er der ingen tvivl om, at når man er en virksomhed, der arbejder med bæredygtighed, så er det meget vigtigt, at det ikke er sådan en lille bitte del af produktionen, hvor man udskifter et materiale med det andet, og så forestiller man sig, at så kan man bare fortsætte. Det kræver sådan en meget dedikeret strategisk beslutning om, at det her, det gør vi ordentligt, og det gør vi hele vejen igennem. Og det er faktisk også det, vi kan se, der sker med de fleste virksomheder, at når de ligesom starter, så tager de ene det andet med sig. Og dem, der faktisk gør det sådan rigtig ambitiøst, det er også dem, der vinder, fordi det faktisk også gavner deres økonomi. Og noget af det, vi ser, det er, at hvor vi blandt andet også her på modeugen, men også når vi kommer ud i butikker, så for at lave tøj så billigt som muligt, så har man jo lavet det til en standard størrelse og en standard person. Altså hende her, den unge, tynde, meget rige kvinde, som der var ganske få af. Og det har efterladt rigtig mange af os forbrugere meget frustreret, fordi vi kan ikke finde noget tøj, der klæder os. Og det er der en helt åbenlyst forklaring på. Det er, at det er slet ikke konstrueret til os. Det er konstrueret til hende. Og det er simpelthen, fordi det er billigere. Så det kræver jo også af os, at vi begynder at være lidt mere kredsende som forbrugere og siger, jamen det der, det sidder simpelthen for grimt på mig. Tror du, synes, at det vil ændre påvirkning på klimaet, hvis at modebranchen begyndte at lave tøj til lidt tykkere mennesker? Altså det vi kan se, nu har vi jo efterhånden 10 års forskning i brug af tøj. Og det vi kan se, det er, at når vi finder noget, som vi rigtig, rigtig meget godt kan lide, og som der sidder rigtig pænt på os og gør ligesom det. Altså, det har slet ikke noget at gøre med god smag eller dårlig smag. Altså, det kan være, en synes noget pænt af Typeron, og en anden synes noget pænt på Nørrebro. Det handler om, det er at finde noget, der ligesom passer til en selv, og det arbejde, man har i de omgivelser, man er i. Og når man finder det, så vil man gøre alt for at passe på det. Man tager vare på det, når man vasker det og håndterer det, og man vil gøre alt for at forlænge det, inklusive os, og for eksempel reparere det. Og det gør man altså ikke, når man finder et eller andet, der aldrig rigtig virkede. Og det køber vi forbrugere alt for meget af. Så vi kan faktisk hjælpe de her modevirksomheder med at få bedre produktudvikling, hvis vi gider at sige, jeg tror faktisk lige, at springe over det her hurtige køb, og så prøve at tænke mig lidt om, før jeg køber. Okay, det handler også om forbrugerne. Hvad skal modebranchen gøre? Jeg tror, at der er rigtig mange virksomheder, der kunne have sådan en opdag, der var et kæmpe mulighedsrum for faktisk at finde nogle nischer og prøve at forstå, hvad det egentlig er, der giver os mennesker værdi, når vi går i tøj. Fordi vi taler kun om tøj som det her med, at det er godt, fordi det er nyt. Men det betyder jo ekstremt meget for os. Vi har jo altid tøj på. Altså, og det betyder jo ekstremt meget, hvordan vi tager os ud. Og det er en del af vores identitetsarbejde osv. Hvis man begynder at gå på opdagelse i det, så vil man jo finde ud af, hvis man faktisk forstår sin kunde, altså sådan en helt gammeldags kundeforståelse, så kan man få nogle enormt loyale kunder, der faktisk gider betale for, at man laver det ordentligt. Så det vil gøre underværker. Og så er der de her klassiske ting med, at modeindustrien skal stoppe med at fokusere på sæsoner og kollektioner, at man skal skifte meget ud. Ja, og der er vi jo tilbage med det her med, jamen, kunne man så ikke bare lukke designskolerne, lukke modeugerne og sige, jamen det, vi kunne bare vente, til vi havde brugt alt det tøj op, der var der. Eller kloden var blevet reddet, og så kunne vi lave tøj igen. Men problemet er, for det første, så kan man sige, så ville vi bare stå det samme sted, når vi åbnede op igen, ud over en masse forfærdelige tab af arbejdspladser osv., det er jo en ting. Men i forhold til miljøet, så vil man ikke være kommet længere i forhold til faktisk at finde nogle løsninger på de problemer, vi står i. Og de løsninger handler særligt om at passe på de ressourcer, vi nu engang har. Altså de råmaterialer, der går til at lave tøj, det skal vi til at opfatte som noget, der er meget, meget værdifuldt, både når vi bruger det, men også i forhold til, hvad er det egentlig, man sælger? Altså, i stedet for at sælge det her nye fix, du skal have, som nu er det orange, nu er det lilla, så sælg der noget, som faktisk giver værdi for mennesker. Okay. Og tage vare på de ressourcer. Og det kan jo være, at det er, at man lejer sit tøj, at man gensælger, køber brugt, alle de her gode ting. Jo længere du kan holde det i brug, jo bedre. Og at materialerne er nogen, der er bæredygtige. Sådan, altså på en eller anden måde ret åbenlyse ting, kan man sige. Ikke? Ja. Altså det giver egentlig meget godt sig selv. Men så lad os lige kigge lidt på, hvad modeugen så har gjort. Altså, for de siger jo, at de gerne vil være mere og mere grønne, og de har faktisk lavet ret mange initiativer. Altså i år har de udviklet en femtrinsguide til at inspirere modemærker til at producere ansvarlige shows. De prioriterer økologisk mad og snacks. De vil ikke have indgangsbestik af plast. De har droppet brugen af engangsplastikflasker. De bruger miljøvenlige busser og elbiler, og de er stoppet med at bruge goodie bags, og de skriver også, at deres aktiviteter er klimapositive, fordi de klimakompenserer for flyrejser og hotelovernatninger ved at betale for plantning af træer. Altså, nogle af de initiativer lyder også i mine ører lidt komiske. Altså, hvis modeindustrien står for 8% af den globale påvirkning på klimaet, og man så vælger at droppe plastikflasker, altså, hvad tænker du om det? Jamen, det er klart, at rigtig mange af de ting, du lister op her, det er jo rent sådan symbolhandlinger. Og det er for ligesom at lidt ryste de her modvirksomheder lidt og varsle dem om, at nu er der altså nye boller i suppen. Vi har en ny ledelse for modeugen i Danmark, som er meget ambitiøs, og det er klart, det her, det er jo ikke det, der ligesom er de handlinger, der skal være. Jeg har også hørt Cecilie Thorsmark, som leder modeugen, sige, at inden for en årrække, så skal alle de mærker, der er på modeugen, de skal faktisk kunne dokumentere, at de har en ret ambitiøs bæredygtighedsstrategi for deres virksomhed. Det er jo en anden snak, kan man sige. Så nogle af de her ting, du siger, det er jo ligesom, når man har en arbejdsplads, og man siger, nu skal vi til at lave bæredygtige produkter, så kan det ikke nytte noget, at vi går og drikker sådan noget kaffe, hvor man har udbyttet de kaffebønder, der går og laver det. Altså, det er det her med at få det integreret hele vejen igennem. Men selvfølgelig lyder det da fjollet, at en af verdens mest forurenende industrier melder ud, at nu dropper vi plastikflasker. Men det er jo så heldigvis heller ikke det, der ligesom er strategien. Nej, nu siger du også, at nogle af initiativerne kan måske virke lidt symboliske. Ikke? Måske gør det for at pleje deres eget image. Men de altså, er symboliske. Men altså, Copenhagen Fashion Week, det er jo også alt det dyre tøj, som ingen af os har råd til. Altså det, som virkelig påvirker klimaet negativt, det er vel alt det billige tøj i Zara, Hennes & Mauritz og alle de andre store kæder, bestseller og så videre. Altså, det er det overhovedet et problem med det er faktisk ikke nødvendigvis rigtigt. Altså, noget af det, nu nævner du pris, og noget af det, der er særligt for mode, det er jo, at margen, kan man sige, det er mellem, hvad det koster at producere det, og så den salgspris, der er for nyt tøj, at den er rigtig, rigtig stor. Og det er fordi, at man typisk ikke kan sælge hele kollektionen, og man kan sælge meget, meget lidt af sin kollektion til fuld pris. Og det gælder altså også de her højt estimerede designmærker, lige så vel som det gælder det mere billige tøj. Og vi kan se ud på brugtmarkedet, hvordan giver det her værdi? Hvad er det for noget, vi kan lide, og hvad er det for noget, vi smider væk? Og det, der karakteriserer det, vi godt kan lide, lige meget om det så har kostet 250 kroner eller 2500 kroner, at det er, at det er noget, der har en eller anden karakter. Altså hvis det er for basic, hvis det sidder dårligt, hvis pasformen er skidt, hvis det er nogle materialer, der ser rigtig grimme ud efter kort tidsbrug, så er der ingen, der vil have det. Else Skjold, tak fordi du kom. Selv tak. Lektor og PhD ved Designskolen i Kolding, og vi taler altså om modeindustrien og den klimapåvirkning, fordi at modebranchen jo bare står for en rigtig, rigtig stor del af vores negative klimapåvirkning, og nu har modeindustrien, eller undskyld, modeugen altså blandt andet forbudt plastikflasker. Mange af jer skriver ind, og Alexander skriver blandt andet ind på 42 627, man skal bringe produktionen tilbage til EU, hvor der er strengere CO2-regler i Østen. Er der ikke bare dårlig kvalitet og høj udledning? Det er også ofte børnearbejde. Der bliver nikket over, hvor den anden side af bordet er, Else Skjold, der stadig er. Okay, I kan blive ved med at skrive ind på 42 600 247. Der er også flere, der kommenterer på historien med skat. Jeg ved bare ikke helt, om det er passende at læse alle sms'erne højt. Der har været den her eksplosion ved Skattestyrelsen. Ingen er kommet til skade. Det skete 22.15 i går. Alle medarbejderne var gået hjem. Men det er selvfølgelig ret specielt, at man er gået efter Skattestyrelsen. Og nu er klokken 8, så vi skal have nogle nyheder, men vi har mere om eksplosionen efter dem. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind. Jyllandsposten har en historie i dag om Københavns borgmester, som er sygemeldt med fuld løn på 4 måneder. Det er Enhedslistens Nina Hedager Olsen, som har sygemeldt sig efter en mulig voldtægt fandt sted i hendes hjem. Og hun var jo, eller er, teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune. Hun skrev tilbage i april måned i et Facebook-opslag, at professionelle er blevet opfordret til at trække stikket i en kortere periode. Og det skete altså kort efter, det kom frem, at en mand var mistænkt for voldtægt af en kvindelig gæst til en fest i Nina Hedager Olsens lejlighed. Og nu er der altså gået 4 måneder, hun har været sygemeldt i 4 måneder med fuld løn, og det er også uvist, hvad hun egentlig fejler. Det er også sådan, at kommunal- og folketingspolitikere jo ikke skal godtgøre, hvorfor at de sygemelder sig. De skal heller ikke fremlægge dokumentation. De kunne for eksempel være i form af en lægeerklæring, som mange af os andre på arbejdsmarkedet vi jo skal. Hun får, altså, vi kan bare lige nævne, hun får 102.000 kroner om måneden og 931 kroner. Det er jo altså en ret høj løn, og nu hvor hun er sygemeldt, jamen så får hendes vikar jo samme løn. Så det skal man så lige lægge oveni. Og om en halv times tid, der ringer jeg bare lige til Roar Buch, han er forsker om kommunalpolitik, eller han er kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Vi skal bare lige høre, hvorfor er det nu, at politikere, de ikke skal fremlægge dokumentation, når de er syge. Altså 4 måneder er jo alligevel ret lang tid. Der falder øvrigt dom i sagen her i slutningen af august måned. Og så er der jo sket det i går kl. 22.15, at der var en eksplosion ved Skattestyrelsen i København. BT, de har talt med Clara, der helt tilfældigvis gik forbi eksplosionen. Hvor er det bare hyggeligt! Wow, ja. Altså, hun står simpelthen og optager en video. Jeg ved ikke, hvad det er, hun siger der, men så pludselig så hører man eksplosionen i baggrunden. Vi kan også høre skatteminister Morten Bødskovs reaktion på det her, at det skal siges, at det skete tæt ved Nordhavns station, og Københavns Politi bekræfter, der var tale om en eksplosion. Det tog nogle timer før, de var ude at bekræfte det. Og det er altså hele facaden på Skattestyrelsens bygning, der er voldsomt beskadiget. Der er flere knuste ruder, og i det hele taget så er altså facaden ret raseret. Vi har også haft en reporter ude og beskrive det. Her er det altså Morten Bødskov, skatteminister. Jamen det er jo, som man kan se heroppe bagved, så er det jo helt vanvittigt, at Skattestyrelsens facade her og hele bygningen faktisk er, fronten af den er blevet raseret af en meget kraftig eksplosion. Der er flere hundrede medarbejdere, som nu ser deres arbejdsplads raseret. Der er naboer her, som har fået et chok over det, der er sket, og derfor så er det meget alvorligt. Så hvis man ved noget, og selv det mindste, ja, så skal man hjælpe Københavns Politi, så de kan komme til bunds i den her voldsomme hændelse, vi har set her. Ja, og det er altså det, som politiet efterforsker her, er det Morten Bødskov, skatteminister igen. Det er meget voldsomt. Facaden er totalt sprængt. Ruderne langs vejen her er også sprængt i stykker. Så det er meget voldsomt, det der er fundet sted. Og derfor så har Skattestyrelsen jo også været i gang her fra tidlig morgen. Medarbejderne arbejder hjemme i dag. Dem, der alligevel kommer forbi, får en kop kaffe og arbejder sig hjemme derfra. Så det skal man selvfølgelig også håndtere. Heldigvis er der ikke nogen, der er kommet til skade ved det her. Men man kan jo se med eget syn her, det er meget voldsomt, det der er fundet sted her. Ja, der er heldigvis ikke nogen, der er kommet til skade. Klokken var 22.15, da den her eksplosion den foregik. Og medarbejderne var altså gået hjem. Men beboerne i nærheden, de siger, at det var virkelig højt, det her brag. Og vi kan jo lige så godt bare sådan motivforske en lille smule af dine ren. Du reporter er derude. Har du talt med nogen? Er der altså nogen, der spekulerer i, hvad motivet til den her eksplosion skulle være? De fleste folk, jeg møder her, er på vej på arbejde og har lidt... Wow, der var lidt knas. Du skal lige starte forfra. Sorry. Knas. Hvordan går det nu? Det går meget bedre. Det går meget bedre. Fedt. Jamen det, jeg siger, det er, at jeg står herude foran Nordhavn station, og de fleste folk, jeg møder, er på vej på arbejde og har lidt halstravlt, men jeg har lige stoppet Louise midt i hendes morgenkaffe, som også arbejder lige rundt om hjørnet. Louise, jeg stoppede der, fordi jeg kunne se, at du gik og kiggede over på Skattestyrelsen. Hvad tænker du om det, du ser lige nu? Altså, jeg tænker, det er lidt skørt, fordi det er jo normalt sådan en lidt sløv kontorgade, hvor der ikke sker så meget. Og lige nu, der er stadigvæk lidt stille, men man kan se de her store ruder, der er sprængt fuldstændig væk. Og så tænker man, shit, hvad der skete derinde, og hvordan er der kommet en ind og sprænge noget, og hvorfor? Normalt, når man går forbi Skat, så tager man altid lidt ondt af den, fordi de får så mange pin og mister så mange penge. Men lige i dag, så tænker man, at det er lige rigeligt, ikke? Men det er lidt mærkeligt sådan et sted, hvor der bare ligger pensionsselskaber og sådan lidt kedelige kontorbygninger, og ikke sker noget særligt. Man forventer det inde på Nørreport. Louise, skal vi ikke lige prøve at tage detektivhatten på en gang? Og du siger jo også, at Skat ikke altid sådan lige er de mest populære her i byen. Hvem kunne have gjort det her, tænker du? No idea. Ja, altså, jeg ved ikke, om det er bare sådan noget drengestreger, eller det er en eller anden super oprørt borger. Jeg har virkelig ingen idé. Altså, umiddelbart tænker man, at det ikke er særlig sådan bevidst eller sådan strategisk, men jeg ved det ikke. Jeg har slet ikke tænkt over det. Nej, fordi da jeg vågnede tidligt i morges og læste, der havde været en eksplosion, så var min første indskydelse, om det er sikkert bare et rør, der er sprunget eller et eller andet, men når man står her, altså sådan, synes du ikke, det ser lidt voldsommere ud end bare en eller anden fejl? Ligner det ikke umiddelbart, at der er måske er nogen, der har været inde og gør det her bevidst? Jo, altså, nu ved jeg ikke, hvor stor den eksplosion er, men de her ruder ud mod gaden er jo i hvert fald sprunget, så man tænker, altså, er det bevidst, at de har sprunget dem herud mod, ligesom som signalværdi til alle, der også kommer forbi? Jeg ved ikke, hvor stor eksplosionen er derinde. Der er jo ikke røget noget tag eller noget, så stort er det heldigvis ikke. Så er der bare alle de her politifolk. Det er lidt svært at vide, hvad det egentlig er, men det er jo bare mærkeligt, at de overhovedet kunne komme ind. Ja, og man ved jo ikke, hvem det er. Jeg presser sig selvfølgelig også citronen lidt her ved, og lægger nærmest ord i Louises mund. Men det er fint, Dina. Tak for ikke nogen af os, der ved, hvad der er sket. Ja, men selv tak. Tak skal du have, og der er så mange af jer lyttere, der skriver ind på den her eksplosion. Altså, og jeg skal lige sidde og vurdere, hvad er passende at læse højt, fordi det er jo også en eksplosion, der kunne jo have været nogen, der var kommet til skade. Men der er en, der skriver, om det er en skattetryksbølge. Den tænker jeg godt, man kan læse højt. Så er der også en, Mads skriver, det er en lidt drastisk metode at løse et eventuelt udstående med skat. Virker meget voldsomt, dumt og uden tanker. Skatten stiger der kun i længden af at renovere på det offentlige. Det må være en gal mands værk, men jeg er godt nok også blank her. Virker jo bare helt meningsløst. Du lytter til Radio 24/7. Ja, altså, som jeg også startede eller indledte timen med, ja, så har Enhedslistens Nina Hedager Olsen, som jo er teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, jo været sygemeldt i mange måneder nu. Og hun skrev jo tilbage i april, at professionelle er jeg blevet opfordret til at trække stikket i en kortere periode. Og det kom efter sagen om, at en mand blev tiltalt for voldtægt og blufærdighedskrænkelse efter en nat i borgmesterens seng. Og nu har hun altså været sygemeldt fra sit job som borgmester i 4 måneder. Og som Jyllandsposten, de skriver i dag, ja, så får hun jo en ret høj løn, altså på over 100.000 kroner om måneden. Og det er jo bare sådan med politikere, de behøver ikke dokumentere, hvorfor de er syge, hvad de fejler der. De behøver ikke komme med nogen lægeerklæring. Så jeg bare lige ringet til dig, Roar Buch. Godmorgen. Godmorgen. Du er chefforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Altså, hun skrev knap 3 uger efter sit Facebook-opslag til Thomas Højlt, altså ham, der er sekretærchef i Teknik- og Miljøforvaltningen, sådan her i en mail. Kære Thomas, jeg er sygemeldt minimum i en måned fra i dag. Og det er sådan set det eneste, hun har foretaget sig i forhold til sygemeldingen. Altså, det er jo langt fra, hvad vi andre danskere skal gøre, hvis vi er på arbejdsmarkedet, og når vi er syge. Altså, vi skal jo komme med en lægeerklæring osv. Hvorfor er det, at politikere, de ikke skal igennem samme mølle som ellers andre, når vi bliver syge? Ja, så det korte svar er jo, at det er fordi, at lovgivningen er skruet sammen på den her måde for kommunalpolitikers vedkommende. Og hvem laver lovgivningen? Det er selvfølgelig Folketinget, der gør det. Altså, det vil sige, det er andre politikere. Og man kan jo godt sige sådan helt overordnet, at vi har et generelt billede af, at politikere meget ofte laver nogle meget fordelagtige ordninger for sig selv i forhold til løn, i forhold til pension, i forhold til pensionsalder, i forhold til mange forskellige forhold. Der må man sige, at politikerne er gode til at give sig selv og deres gode kolleger ude i kommunerne nogle forholdsvis favorable vilkår. Fordi det er rigtigt, at på arbejdsmarkedet vil det jo være sådan, at de fleste arbejdsgivere vil kræve dokumentation. Det er selvfølgelig op til den enkelte arbejdsgiver, hvor nidkær man er. Men i hvert fald efter 14 dages sygdom vil en almindelig borger jo blive mødt med et krav om, at de skal få en erklæring fra deres læge på, hvor længe de kan forventes at blive ved med at være syge. Og man kan sige, at allerede efter 4 måneder sygdom, der kan man jo rent faktisk fyres på arbejdsmarkedet, hvis man har været syg med. Ja, og altså, hun får 102.931 kroner om måneden. Og i hvor lang tid kan hun modtage fuld løn, uden at der kommer modkrav? Jamen, det kan hun faktisk op til 9 måneder. Fordi man har sagt, at man som kommunalpolitiker, altså lovgivningen siger, at man som kommunalpolitiker kan være fraværende i 3 måneder, faktisk uden at angive nogen som helst grund. Efter 3 måneder, så kan man fortsat være fraværende på grund af helbred, på grund af fødsel, barsel. Men altså, og det kan man så op til 9 måneder. Altså det vil sige 3 måneder først, uanset grund, og derefter 6 måneder, hvis man er syg eller er på barsel. Men der er ikke noget krav om, at man dokumenterer en sygdom. Okay, og hvad sker der så efter de her 9 måneder? Ja, efter 9 måneder, så vil man ikke længere modtage sit vederlag. Det er ikke sådan, at man bliver smidt ud af kommunalbestyrelsen, altså mister sin plads, men man vil ikke længere modtage sit vederlag. Okay, det er jo klart, det her det er noget, som folk reagerer på. Lad mig lige læse en sms højt fra Charlotte fra Kalundborg, der har skrevet ind på 42 624 7. Hun skriver, den sygemeldte borgmester får hver måned før skat et beløb, der svarer til summen af over 8 enlige uden børn får i kontanthjælp før skat, udopstegn. Borgmesteren skal fremlægge dokumentation for sygdom. Derimod bliver der i tide og utid indhentet information om syge borgers helbred. Det er slet ikke i orden. Altså, det her det er jo noget, der fremkalder følelser hos nogle af lytterne. Hvad er egentlig det bedste argument for det her? Altså, hvad er det bedste argument for, at der ikke er nogen modkrav til politikere, både i politik og inde på Christiansborg, både i kommunalpolitik og inde på Christiansborg? Jamen, grunden er jo, at man har ønsket at beskytte politikerne. At man ikke ønsker, at man ligesom skal kunne blive presset ud af politik på grund af sygdom eller på grund af andre forhold. Der er altså på mange forskellige måder, har man sikret vores politikere, at de ikke kan blive ligesom skubbet af pinden. For eksempel af en borgmester eller en statsminister eller en regering. Der har man altså både i forhold til folketingsmedlemmer og kommunalpolitikere lavet nogle regler, der gør det meget vanskeligt at ligesom presse folk ud af politik. Og det er sådan set også, kan man sige, et fornuftigt hensyn, fordi vi jo ikke i Danmark, men i andre lande ser, hvordan magthavere nogle gange prøver at presse politiske modstandere ud af politik på den ene eller den anden måde. Så det er meget godt, at vi har beskyttet dem. Og så tror jeg også, der er et andet beskyttelseshensyn på spil, nemlig et hensyn til privatlivet. Fordi politikers privatliv er jo noget, der interesserer offentligheden og nogle medier i hvert fald rigtig meget. Og der har det sikkert også været en af grundene, at man ikke har ønsket, at lægeerklæringer er noget, der skulle ligesom kunne blive genstand for offentlig opmærksomhed. Det kunne også være et andet beskyttelsesargument, som har ligget, da man i sin tid lavede de her regler. Okay, ja, og hvad så er argumentet for at lide det? Det synes jeg er også nogle gode argumenter. Hvad er så ligesom argumenten for den grænse på 9 måneder? Jamen, det tror jeg ikke, man kan sige noget specifikt om, lige præcis hvorfor man er ind på 9 måneder. Det er en politisk beslutning, man er nået frem til. Men det kan man sige, det er jo også spørgsmålet, hvad vi egentlig får ud af, hvis der var de samme regler. Altså hvis man på samme måde som for almindelige lønmodtagere kunne kræve en erklæring fra lægen efter 14 dage, i forhold til, hvor længe man kunne forvente sig at være syg, så er det jo også spørgsmålet, hvor meget det så i virkeligheden er værd. Fordi mange læger jo vil være samarbejdsvillige, hvis der er en person, som man har en lægeerklæring. Det er jo også noget af det, man diskuterer, som kommunerne i øvrigt er ret kritiske over for. Det er, når borgerne har lægeerklæringer, så er det ikke altid, kommunerne er så tilfredse med de her lægeerklæringer, fordi lægerne nogle gange er venlige over for deres patienter. Så det er vanskeligt at løse det her problem, fordi selv hvis vi så fik, hvis der kom en lægeerklæring, så vil den jo ikke blive gjort tilgængelig for offentligheden, og ligesom være noget, man kunne granske. Og en lægeerklæring er jo i sig selv ikke noget særligt godt bevis for, hvad der egentlig er grunden til, at folk er fraværende. I den her sag ved vi jo sådan i grove træk, hvad det handler om, i modsætning til andre sager, men her ved vi jo i hvert fald, hvad det grove træk handler om. Ja. Men vi kan jo ikke vide med sikkerhed, om den her politiker rent faktisk er udfordret på en lægelig måde, af den sag, som hun har hængende. Vi ser jo generelt, at politikere bruger det her med, at når de kommer i strid modvind, så tager de orlov fra Folketinget eller fra en kommunalbestyrelse. Og det er der altså nogle regler, der gør, at man kan være på sådan en orlov i rigtig lang tid. Vi har set Morten Messerschmidt, vi har set en lang række andre politikere på landsplan gøre noget aktivt sammen. Ja, og vi så jo også, hvordan pressen i høj grad interesserede sig for Henrik Sass Larsens fravær og hans sygdom her sidste efterår. Rorbuk, du skal have mange tak, fordi du var med. Tak imod. Som altså er chefforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Godmorgen, Charlotte. Ja, godmorgen. Du har lyttet med, når din sms er læst højt. Lad mig lige komme med lidt mere fakta på historien. Altså, det er jo Karin Vestergaard Madsen fra Enhedslisten, der er vikar for Nina Hedager Olsen. Og hun har altså ret til samme løn. Både borgmesteren og vikaren har ret til samme løn, altså den her løn på 102.000 kroner om måneden. Og Enhedslisten København, de afviser at tilbagebetale dobbeltlønnen. Hvis Enhedslisten havde udnævnt vikaren, altså Karin Vestergaard Madsen, som borgmester, ville der ikke være tale om dobbeltløn. Og den her retssag om den her mulige voldtægt i Nina Hedager Olsens lejlighed, ja, den er sat til var en dag, og det bliver den 28. august. Og Enhedslisten København melder, at de regner med, at Nina Hedager Olsen er tilbage umiddelbart efter. Synes du, Charlotte, at Enhedslisten skulle tilbagebetale den her dobbeltløn? Ja, altså, det må være op til pågældende samvittighed, men jeg synes faktisk, det er grotesk, det kan lade sig gøre overhovedet, at en sygemeld, være sygemeld i mere end tre måneder, og så først efter 3 måneder skulle angive en årsag til det, og det er så igen en meget overfladisk årsag. Og det er så også lige gerne vil kommentere på, det var ham her forskeren, I havde igennem før, Rorbuk. Ja. Ja. Det der med lægeerklæringer om hvor lidt det nu end er, når der bliver udfyldt sådan en for, lægen vil tilgodese patienten. Altså, jeg synes lige lidt, det er absurd at sige sådan noget der. Det er jo at betvivle lægernes faglighed. Kommunerne i tid og utid, der henvender de så jo til til lægerne for at afkræve helbredstilstanden på syge mennesker, der er i jobcentrene. Og selvom lægerne har udfyldt de her dokumenter gang på gang på gang, og det er det samme, der står i dem, så bliver de stadig betvivlet. Og det taler jo ind i den diskurs, der er, som blandt andet Vibeke Demanike, der er lægekonsulent, der har sit eget firma. Hun rejser hele landet rundt med at udbrede, at syge de simulerer. Altså det er helt ufatteligt, at det nu også skal fremhæves af en kommunalforsker på en måde. Ikke? Altså det synes jeg ikke er i orden. Mm. Jeg synes ikke er i orden, det bliver ved med at køre rundt i den her diskurs om, at syge de snyder og de bedrager og man skal bare være mistroisk mod de syge. Det er simpelthen ikke i orden. Synes det du så? Meget vred over. Ja, ja, det kan jeg godt høre. Og Charlotte, du siger så dermed, at du synes, at politikerne de bør dokumentere, hvis de er syge. Altså, absolut. Det skal vi andre gøre, hvis vi har været syge 14 dage. Det skulle jeg gøre. Men synes du så, at borgerne... Jeg havde dokumentation for, at jeg var syg. Ja, synes du så, at borgerne de burde slippe for at dokumentere, at de er syge? Sådan helt generelt? Nej, altså, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, at der skal være... Så må de, der er lovgiver, lade være med at lave så gode lov for dem selv. De må til at finde ud af at lave nogle love, der er jo også enstemmelse med os andre, der er her i samfundet. De kan ikke blive ved med at lave de her fordelagtige love for dem selv. Det er slet ikke i orden. Tak for det, Charlotte fra Kalundborg, der altså havde lyttet med og skrevet ind på 42 6 00 24 7. Der er også Lise, der synes, vi er modbydelige, fordi at vi jagter syge mennesker som denne borgmester og Sass Larsen i Akyniker. Jeg synes, det er ondskabsfuldt. I kender ingen grænser. Det er disrespekt. Pas jeres arbejde og lad de syge mennesker i fred. Det er altså noget, der deler vandene, det her. Der er andre lytter, der mener, at man i høj grad bør dokumentere, når man er syg som politiker. Men det er jo ikke alle, der synes, det er en god idé. Okay, klokken den er 8:56, og nu skal vi til historien fra Norge, som jo har fyldt meget i medierne, men der har været... Nej, undskyld, vi venter lige med kidnapningssagen fra Norge, fordi vi har et øjenvidne til eksplosionen ved Skattestyrelsen med nu. Det er... Jeg skal lige finde ud af, hvem... hallo og godmorgen. Hallo og godmorgen. Undskyld, nej, jeg er ikke lige med på, hvem... Det er også, fordi jeg sidder her alene i studiet, så der sker tusind ting. Det kan jeg fortælle dig. Så vil du ikke fortælle mig, hvad du hedder? Camilla Høj. Hej Camilla. Hej, og jeg bor to gader derfra. Du bor to gader derfra? Og lige når jeg er på vej på arbejde nede på Nordhavn Station, så er der altså først om halvandet minut, så er helt øjensomt, at situationen er her ikke endnu. Men jeg var ørevidende i går. Du var ørevidende, men prøv at det passer perfekt, fordi det her, det er jo radio. Og det er altså 22:15 i går. Hvor befinder du dig derhjemme i din lejlighed der? I mit køkken i gang med at smage madpakke. Okay. Og med helt åbne vinduer, fordi det kan lukke mig da det hele. Og så er vi jo vant til her på Østerbro, nogen af os i hvert fald. Og kunne høre, når solen går ned, og de skyder med kanonen ud på 3 kroner. Eller hvor det er. Det er et andet sted. Tyt med det. Men hvor der nogle gange kommer det der brag, der er højere end andre gange, hvor min mand kigger på mig og siger, det er kanonen. Nå! Og så i går, så kom der bare et brag, som om, at Svanemølværket eksploderede. Altså dem, der skriver, at ruderne ikke rystede, de bor bare ikke tæt nok på. De rystede, og vi bor i den gamle bygning, hvor gulvet simpelthen gav sig. Da man prøvede at kigge på hinanden, og min mand, der er meget pragmatisk, han siger bare, hvad fanden var det? Og så stiller vi os med ørerne ud af vinduet, fordi der er en brandstation lidt siden af, og vi bor lige beriget og det hele. Og lytter i et par minutter og tænker, nå, der kommer ikke udrykning. Det var en drengestreg, ikke? Men så begyndte der ellers at komme udrykning, der næsten var lige så vildt som, da krudtsynden, det kan vi nemlig også her. Da den gik amok, og så ved vi jo bare, at der er sket noget, så begynder man at kigge på Twitter og opdatere nyhedssites og det hele. Og så, da vi så, det var den der eksplosion, så bliver man jo også, når Er det en gasledning, men hvor mange gasledninger ligger der i en reception, ikke? Og tænker, hvem kendte man lige ved stationen? Og, altså alt det der gør, man er også bange, når man står hjemme i sin lejlighed. Man bare, hvad fuck sker der? Nu er faktisk lige 10 meter fra, der er politiet i dag. Altså nu, du går, mens du taler. Jeg står foran Skattestyrelsen, fordi jeg er på vej til toget, ikke? Ja, det er typisk, når man ringer til... Jeg bor selv på Østerbro, der er så dårlig telefonforbindelse. Forbindelsen er ikke sådan super god, Camilla. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan på Østerbro i København. Men fortæl lige, Camilla, nu er du altså ude foran facaden. Vil du ikke lige beskrive den for lytterne? Jo, altså, jeg skal lige sige, at facaden er sådan vævet 10 meter over gadeniveau, så man kan se toppen, men det ligner... Det er ikke engang for at være dramatisk, men jeg er faktisk lidt rystet. Det er fuldstændig... Altså, når man ser sådan en... jeg ved ikke de ord. Når man ser sådan en eksplosion i udlandet, hvor der er nogen bag, så er det sådan, det ser ud. Fuldstændig knuste vinduer. Altså, ligner ikke noget, der kan genopbygge sit forløb. Jeg er glad for, at det ikke er mig, der skal være en arbejde. Ja. Ja, hvad hedder det? Ja. Hvis, skatteministeren har også været ude og kalde det altså en fuldstændig uacceptabel handling. Og det er jo også ret voldsomt. Altså, jeg tænker, det er da måske også bare et held, at der ikke er nogen, der kom til skade. Altså, hvis den eksplosion virkelig har været så stor, ikke? Altså, jeg ved godt, man kan lave alle mulige vidtigheder måske med, det er Skattestyrelsen, der er ramt. Der var en lytter, der skrev, det var måske var skattetryksbølge og så videre, men altså, det er faktisk en ret alvorlig... Men for 100 kroner, så skulle de komme og kigge på det. Ja. Så må man stå med skilte nede foran i stedet for. Ja. Altså, og det er jo ikke naturskatteyder, der har gjort det her. Hvis der er nogen, der har gjort det, men altså, også det er receptionen, det var det første, jeg tænkte. Nu læser jeg også mange krimier, men... og jeg var faktisk en time tidligere, fordi jeg havde kørt ungerne hjem på Tivoli, så der var jeg lige forbi, og så jeg også bare tænkte på, hvem fanden jeg havde set hernede. Fordi det er jo... Man tænker, når det er, ej, det er fandme stort. Det er virkelig ikke et kanonslag, der lige faldt ind. Og på en måde, så er man jo egentlig også glad for, at ens øre fungerer. Altså, det var godt nok et kæmpe brag. Det var været helt vildt for dem, der bor i Charlotte, som ligger lige bag med. Tak, Camilla, fordi at, du lige vil være med her i morgenradioen. Ja, velbekomme. Og så er det spændende at se. Det ved I næsten bedre end mig, hvad fanden det er, der er sket indenfor. Ja, vi lover at følge op på det. Det er godt. Ja, rigtig god dag til dig. Det er også mit tog, i lige måde. Hej. Hej. Nå, Camilla skal med tog. Det er altså lige ved Nordhavn station, og Skattestyrelsen er placeret. Så blev klokken 8:58, så nu tager vi et nyhedsoverblik, hvor der sikkert også er noget med om eksplosionen. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Hvor er det bare hyggeligt. Sådan lød det i aftes klokken 9:45, da et vidne ifølge BT tilfældigt optog lyden af eksplosionen foran Skattestyrelsen i København. Vidnet stod sammen med en veninde og flere andre passagerer og ventede på Nordhavn station, da en voldsom eksplosion lammede dem. Hvor er det bare hyggeligt. Jeg mærker, at lydbølgerne rammer mig og føler, at vi bliver kastet tilbage, siger vidnet til BT, der har fået lydfilen af vidnet. Skatteminister Morten Bødskov vurderer, at nogen må stå bag eksplosionen ved Skattestyrelsen. Det er jo et helt vanvittigt syn. Man kan se, at der er foregået en meget, meget kraftig eksplosion her ved facaden til Skattestyrelsen her på Østerbro. Og det er jo et vanvittigt syn og en fuldstændig uacceptabel handling. To personer var i bygningen ved eksplosionen, men ingen er kommet til skade. Morten Bødskov besøgte her til morgen Skattestyrelsen på Østerbro. Politiet bekræfter eksplosionen, men kan endnu ikke sige, om der ligger en kriminel handling bag. Det synes rimelig åbenlyst, at facaden her jo er sprængt i luften. Nu foretager politiet selvfølgelig en efterforskning, men hvis man ved noget, har set noget, så skal man selvfølgelig hurtigst muligt henvende sig til Københavns Politi. Politiet havde i nat afspærret et større område på Østerbro. Den er til morgen fjernet igen og gælder kun lige omkring bygningen på Østbanegade. Radio 24/7's reporter Adina Ren fortæller, at både trafik og københavnere opfører sig som normalt ved Nordhavn station. Folk ligner nogen, der er på vej på arbejde med på fortorvet. Der ligger en Aldi lige til højre for, folk vrimler ind og ud af den, så altså, der er gang i gaden, og større krisestemning er der egentlig ikke her på Nordhavn station, men voldsomt ved det ser det ud. Kina kalder den aktuelle krise i Hongkong for den største siden overdragelsen fra Storbritannien i 1997. Det udtaler en kinesisk topembedsmand, der tager sig anliggender i Hongkong, skriver Reuters. Kommentarerne kom under et møde mellem kinesiske politikere og det rådgivende organ i landet, hvor krisen i Hongkong blev diskuteret. Politichefen i Galveston i Texas undskylder nu for to af sine betjentes opførsel i weekenden. Det sker efter, at et billede er dukket op af to hvide politibetjente, iført cowboyhatte og solbriller på hesteryg, fører en sort mand i håndjern ned ad gaden i tog. Det skriver flere amerikanske medier. Anholdelsen af manden skete i lørdag, så siden har billedet, der er delt på sociale medier, fremkaldt kraftige reaktioner. Mange peger på billedets symbolik og siger, at det er en påmindelse om nogle af de mest dystre tider i USA's brutale og racistiske fortid, herunder slaveriet og lynchning af sorte mennesker i syden. Lidt sol, men i løbet af dagen kommer der byer vestfra, der lokalt kan være kraftige og med hagl og torden 18-23 grader og lidt til frisk vind fra sydvest og syd. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, den nyhed, som du lige havde med, Henrik, med Texas, det her fotografi, altså, jeg ved ikke, hvad man skal søge på. Jeg har lige været inde og se det, og det er altså ret vildt, det der fotografi. Hvilken hjemmeside kan man gå ind på for at se det? Jamen, det ligger på mange hjemmesider. Ja, det er fuldstændig vanvittigt billede. Daily Beast har det, for eksempel, kan man gå ind og se det på. Altså, det er ret uheldigt, det billede der, det må man bare sige, ikke?

fiskekutter den næste. Vi skal hjælpe børn igennem tilværelsen, indtil de er myndige. Okay, det bliver ved. Jeg kan simpelthen ikke nå at læse alle de sms'er højt, men mange tak, fordi at I er altid så gode til at skrive ind på 42 624 7. Og nu kan jeg bare sige godmorgen til dig, Rusja Rashid. Godmorgen. Dit program, Rusjas Roulette, det er jo klokken 10.05. Hvad skal det handle om, og velkommen tilbage for sommerferien? Ja, jeg skulle sige, det er det første program efter sommerferien, så jeg glæder mig. Dejligt. Vi har fire ting på programmet. Vi skal i første time kigge lidt på terroren i USA. Retorikken bag, hele den der bevægelse bag om den store udskiftning, og nu bruger jeg det som med citationstegn, fordi det er jo en særlig højere ekstremistisk sprogbrug, som er blevet brugt både i USA ved det her masseskyderi i El Paso, og så også i Christchurch i Australien i marts. Og det sprogbrug finder vi også blandt danske politikere, så vi diskuterer, hvilken betydning har det, når det bliver inficeret i almindelig mainstream offentlig debat. Så skal vi tale lidt om demokratiet. For 25 år siden blev det erklæret, at historien var bragt til ende. Demokratiet havde vundet og sejret, fordi Berlinmuren faldt, og det hele rykkede tættere sammen, og nu skulle vi simpelthen leve lykkeligt til vores dages ende. 25 år efter er det desværre gået tilbage for demokratiet, mener samme Francis Fukuyama, som lavede den der vurdering for 25 år siden. Og vi diskuterer lidt, hvordan har demokratiet det? Er det svækket? Er det styrket? Hvad skal der til for at forhindre, at det går fuldstændig fløjten? Og i anden time, der stiller jeg bare det spørgsmål, hvad er egentlig problemet, når højskolesangbogen indlemmer en sang, der handler om ramadan i København? Eller der er en bager, der skifter svinegelatine ud med kogelatine. Hvad er det egentlig for nogle værdier, der er på spil, ud over de helt konkrete to ting? Så det er planen. Og de svar kan man få 10.05 i Rusjas roulette.